Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Fraude met cadeaubonnen voor mantelzorgers heeft de gemeente Den Haag mogelijk 1,6 miljoen euro gekost. Sinds 2015 kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers een cadeaubon geven als blijk van waardering. Vorig jaar kwam er op internet een vereenvoudigde formulier om bonnen aan te vragen. Daarvan werd veel misbruik gemaakt, bleek in het najaar. De gemeente Den Haag probeert nu zoveel mogelijk geld van fraudeurs terug te halen. De Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden. Hij werd bekend met de band Kajak in de jaren 70. Als zanger was hij op de eerste 5 albums te horen, waaronder op het grootste succes van de groep Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band. In 1981 scoorde hij solo een grote hit met Rain in May, dat in Europa en de VS een succes werd. Max Werner was 70 jaar. Het weer, in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend ook nog nat, 's middags vaker droog en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Diep in de bossen van Oeganda zit een groep dieren die ontzettend veel op ons lijken. De vraag is, wat kunnen we van ze leren? Ruben Roos en Jacobson. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap op deze donderdag 11 april. We gaan het hebben over chimpansees. Het zijn onze meest nauwe verwanten en wij die van hen. En we zijn zelfs nauwer verwant dan gorilla's en chimpansees aan elkaar. We leren steeds meer van deze fascinerende primaten. Wat vertelt het over ons mensen, is de vraag. Onze gast van vannacht zat maandenlang met zijn verrekijker in de jungle van Oeganda om meer te weten over hoe chimpansee-moeders met hun kinderen communiceren en in hoeverre dat overeenkomt met mensen. Moeder-kindcommunicatie. En wij communiceren daarover vannacht met Bas van Boekholt, primatoloog aan de Universiteit van Osnabrück in Duitsland. Goedenacht Bas, welkom in onze studio deze nacht. Ja, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Allereerste vraag, zijn chimpansees eigenlijk ook wel eens nachtbrakers, zoals onze luisteraars? Daar weten we eigenlijk vrij weinig van, maar... Want meestal, 's nachts liggen ze in een nest, dan kunnen we ze niet eigenlijk zien. En dan gaan wij meestal ook naar bed. Maar recent is wel wat gezien dat er 's nachts ook wel eens af en toe het nest uitgaan om ergens fruit te halen of gewoon even eruit en dan weer erin. Maar meestal blijven ze de hele nacht in hetzelfde nest liggen. Niet om radio te luisteren waarschijnlijk? Niet om radio te luisteren, nee. Maar ik hoor je nu al zeggen van eigenlijk is onze kennis dus ook al redelijk beperkt tot wat we zien. Ja. Ja, ik denk van alle apensoorten weten we echt wel het meeste van chimpansees. Ook veruit meer dan alle andere apensoorten. Maar ja, zelfs daar zijn er nog zeker vragen die we hebben. Ja, nou ja, goed, die vragen jij helpt te beantwoorden. Want jij zit met je verrekijker in de jungle en naar chimpansees te kijken voor je werk. Dat is voor veel apenliefhebbers echt een droom, denk ik. En voor jou is het een droom die uitkwam. Is dat voor jou inderdaad ook echt een kinderdroom geweest? Ja, ik ben een van de gelukkige mensen die al van vroeg af aan wist wat ik wou worden. Toen ik echt 6 of 7 was, zei ik, ik wil later apoloog worden. Wat natuurlijk een niet bestaande term is, maar hey, ik was 6 of 7. Maar ja, sindsdien ben ik eigenlijk al die kant op gegaan, zeg maar, biologie studeert en richting de apen. En ja, ik ben nog steeds op weg om een apoloog te worden, wat het ook precies inhoudt. Nooit aangetwijfeld dat je voor apen wilde gaan? Nee, eigenlijk nooit aan getwijfeld. Nee. Dus voelde het voor jou alsof je echt, toen je in de jungle zat, eindelijk naar die chimpansees kijken, alsof je droom echt uitkwam? Ja. Ik heb na mijn bachelor ben ik een tussenjaar gedaan. En toen ben ik maar een half jaar geprobeerd. Want ik zeg al, heb ik wel apoloog geworden, maar ik heb het nooit gedaan. Dus toen ben ik naar Maleisië gegaan van een half jaar. Ja, en eigenlijk in de jungle voelde ik me vrij snel thuis. En ik dacht van, ja, dit is wel echt wat ik wil, ja. En had je hoe kwam het dat je als kind al zo gefascineerd was met apen? Waar kwam dat vandaan? Ja, waar dat precies vandaan komt, weet ik niet. Ik heb een vermoeden dat dat gewoon puur alleen komt door de films Tarzan en Jungle Book. Ik zag dat, ik dacht, dat wil ik ook. Maar het is wel altijd fascinatie dat ik al zeg van, ik wil apen studeren, zeg maar. Niet van, ik wil een aap zijn, maar ik wil ze bestuderen. Ja, nou, nu ben je officieel primatoloog. Ja, precies. Gefeliciteerd. Je noemt jezelf ook apoloog. Dat is geen officiële titel. Dat is zeker geen officiële titel, nee. Waarom zeg je dan apoloog? Dat is de term die ik gebruik toen ik 6 of 7 was, zeg maar. Dus, je zei dat toen al? Toen zei ik apoloog, ja. Dus ja, nu in het veld zeg ik primatoloog, inderdaad. En ik heb het ook laatst naar het Engels moeten plaatsen, want in wetenschap heb je wel een Engels en je hebt niet echt aap als term. Dus ook monkeyologist heb ik ervan gemaakt. Ape is ook een Engels woord, toch? Ape, ja. Maar een ape zijn alleen de mensapen, zeg maar. Dus dat, dan heb je een heel klein idee. Hoe zit dat, primaten en apen? We gebruiken die een beetje door elkaar heen, maar dat is niet hetzelfde. In Nederlands is apen en primaten eigenlijk exact hetzelfde. Maar primaten zelf kan je weer onderverdelen in mensapen, wat in het Engels monkey is, dat is zeg maar monkey en ape, dat zijn de mensapen en een beetje de rest. En dan heb je eigenlijk ook nog in Nederlands de halfapen, dat zijn de lemuren die je in Madagaskar vindt en zo. Ja, die staan ver van ons af. Ja, die staan evolutionair gezien het verst van ons af. Ja. Maar wat valt er onder primaten? Dus alles wat daartussen zit, zeg maar. Van echt van lemuren tot onszelf. Wij zijn zelf ook primaten. Ja, dus wij zijn primaten. Ja. Maar een primaat is niet per se, even denken, een primaat is wel altijd een aap? Ja, ja. Oké. Ja, ik denk in ieder geval, ik zou onszelf ook als apen beschouwen. Ik weet niet of de normale mensen daarmee eens is, maar primaat is de officiële term, daar valt alles onder. Ja, en vallen wij dus ook onder de mensapen? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, duidelijk. Maar goed, jouw onderzoek gaat over een ander mensaap, dat is de chimpansee. En je zegt het zelf al, we weten van alle mensapen het meest over de chimpansees. Want ik begrijp dat 1/3 van het primatenonderzoek ter wereld over chimpansees gaat. Ja, quote me er niet op, maar ik denk inderdaad echt ja, veruit het meeste onderzoek wordt gedaan naar chimpansees. En dat is eigenlijk puur en alleen omdat ze evolutionair gezien samen met de bonobo's het dichtst bij ons staan. Maar bonobo's zijn gewoon veel later ontdekt. En die lopen eigenlijk zijn een beetje het verscholen neefje, zeg maar. Dus samen met bonobo's staan zij het dichtst bij ons, evolutionair gezien. En waarom, je zegt alsof het vanzelfsprekend is, maar waarom zorgt dat ervoor dat we er zoveel onderzoek naar doen? Eigenlijk omdat we altijd geïnteresseerd zijn waar komen de mensen vandaan. En bijvoorbeeld ook, ja, hoe zagen onze voorouders eruit? Wat deden onze voorouders? Gedrag. Hij laat helaas geen fossielen achter. Dus het enige manier waarop we kunnen kijken van oké, maar hoe gedroegen ons voorouders? Kijken van oké, wat doen wij? Wat doen chimpansees? En misschien ook wat doen gorilla's? En als daar heel veel overeenkomst zit, dan is waarschijnlijk onze voorouder van 6, 8 miljoen jaar geleden gedroeg zich hetzelfde. Of had diezelfde kenmerken. Ja, is het gewoon uiteindelijk een zoektocht naar onszelf? Eigenlijk uiteindelijk wel, ja. En dit is ook een feitje dat ik heb het heel vaak horen langskomen. Onze luisteraars waarschijnlijk ook. 99% van ons DNA komt overeen met dat van chimpansees. Ja, ik zou precies het nummer niet eens weten. Nee. Maar ik denk 99% klinkt wel logisch. En dus wij zijn qua DNA meer verwant aan hen dan zij aan gorilla's? Ja. Wat betekent dat eigenlijk, dat wij zo verwant aan hen zijn? Dat wij gewoon heel erg op elkaar lijken. En niet per se qua uiterlijk of zo. Zeg maar die 1% die verschilt maakt ook echt wel wat uit. Ja, we hebben geen haar. We hebben wel haar, maar veel minder. We hebben haar, maar we zijn niet overal behaard zoals er zit. Zeker niet overal behaard, ja, nee. Dat bedoelde ik. En we hebben zeg maar heel ander soort handen en voeten natuurlijk. Nou ja, dat is nog best wel hetzelfde hoor. Als je kijkt, we hebben ook een duim die heel goed zijn dingen vastgrijpen. Nou, dat is ook iets wat kenmerkt eigenlijk alle apensoorten, alle primatensoorten, die hebben die duim. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld katachtige of honden of zo, die hebben allemaal die duim niet. Ja. De hand van de chimpansee lijkt eigenlijk best wel veel op een mensenhand. Je zei dat bonobo was een beetje het verborgen neefje, die zijn later ontdekt. Ja. Als ik aan chimpansees denk, dan denk ik ook aan Jane Goodall. Ja. Heeft zij dat ook dan, die chimpansees, meer naar de voorgrond gebracht? Ja, Jane Goodall was echt de pionier, zeg maar. Dus zij, in de jaren 60 is zij een van de eerste die echt in het wild heeft onderzoek gedaan naar chimpansees. En echt gewoon heeft geobserveerd van wat doen ze nou eigenlijk. En ze heeft echt dingen ontdekt die we nu heel vanzelfsprekend beschouwen, maar die echt in die tijd gewoon niet geloofd werden. Bijvoorbeeld één voorbeeld is, ze dacht altijd, oké, chimpansees eten alleen maar fruit. En toen heeft zij op een congres verteld, nee, ik heb ze zien jagen, ik heb ze vlees zien eten. En is ze eigenlijk uitgejouwd van, dit kan niet kloppen, door toen bekende professoren in de chimpansees. Maar die waren nooit echt de jungle in geweest. Of 1 of 2 maanden, maar zij heeft echt wel lange tijd gezeten. Heeft er misschien ook al wat mee te maken dat zij een vrouw was, dat ze niet vroeg. Heeft er zeker mee te maken, ja. Goed, blij dat uiteindelijk ze wel dat het serieuzer werd genomen. En daarom zijn we ook meer naar chimpansees gaan bestuderen dus. Waarom zijn chimpansees voor jou interessant? Hoe zou jij dat verwoorden? Die dichte link met de mens vind ik heel interessant. Maar het grappige is, ik vind nog steeds alle apen interessant. Dus ik zou ook een apoloog worden. Er zijn heel veel professoren die dan op één soort focussen of alleen op de mensapen. Ik heb een hele brede interesse. Chimpansees zijn het meest interessant omdat ze dicht bij ons staan, zeg maar. Maar ik vind, als ik iets vind wat misschien bij een aap is die veel verder van ons afstaat, maar hetzelfde vind als mensen doen, dat vind ik dat eigenlijk knapper of eigenlijk interessanter dan dat ik het bij chimpansees vind. Ja. Ik begrijp dat bijvoorbeeld gibbons, dat die juist veel qua familiestructuur veel meer op ons lijken. Ja. Dat die hebben echt, die voeden met hun twee, vooral de vader als de moeder hun kind op. Bijvoorbeeld ook marmosets, die staan nog veel verder dan ons. Die komen in Zuid-Amerika voor. Hele kleine aapjes, penseelaapjes misschien in Nederland. Maar daarvan draagt de vader eigenlijk altijd de kinderen en de moeder alleen maar even voor het melk. Maar ze echt met een echte familiestructuur hebben die daar. En die zijn ook dus heel interessant van, heeft onze familiestructuur een reden voor ons gedrag, zeg maar, als we dat in die marmosets vinden, maar bijvoorbeeld niet in een chimpansees. Of bonobo's. Of in de bonobo's, ja. Dan heb je er gevonden, dat ligt meer aan die familiestructuur dan aan een genetische relatie. Ja. En dus eigenlijk, ik hoor het al, je vindt echt alle apen interessant. Dus chimpansees niet per se jouw favoriete aap? Ik kan geen favoriete aap kiezen. Nee. Maar wat is de reden dat je wel voor dit onderzoek hebt gekozen? Eigenlijk domweg omdat ik nadat ik mijn master had gedaan, dit een positie was die vrij was, zeg maar. Ik bedoel, chimpansees is interessant, omdat we er al zoveel over weten, kan je echt een stuk dieper ingaan. Terwijl bij andere apensoorten eigenlijk meer op de oppervlakte blijft, omdat we weten gewoon nog heel weinig van die soort. En dan moet je wel meer basisvragen stellen. En bij chimpansees kan je echt wel veel meer de diepte ingaan. Veel meer informatie om uit te putten eigenlijk, die precies. Er al is. Ja, we weten al veel meer, dus je kan echt veel meer specifiekere vragen gaan stellen en onderzoeken. En voor jou die link met de mens, is dat ook een drijfveer voor jou? Persoonlijk niet. Ik vind het een interessante link, maar ik ben eigenlijk, als ik naar die chimpansees kijk en ik bestudeer, wil ik gewoon weten, maar waarom doen zij wat zij doen? En het is interessant dat we dat kunnen linken naar de mens. Maar mijn persoonlijke drijfveer is veel meer gewoon interesse van, waarom doen zij wat zij doen? Ja. Nou, en wat precies jij daarachter probeert te komen, dat gaan we zo bespreken. Eerst ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe. Er zijn heel veel soorten in de wereld waar we heel veel zorgen om moeten maken. Hoe is dat met de chimpansees? Zijn zij bedreigd? Zij zijn zeker bedreigd, ja. Is het gelukkig, omdat chimpansees zoveel onderzocht zijn en best wel bekend zijn, zijn er best wel veel efforts die al gedaan worden om ze te redden. Ze zijn nog zeker bedreigd, maar het gaat wel langzaam de goede kant op. Op sommige plekken, op andere plekken, gewoon regenwoudkap en zo. Dat gaat nog steeds die kant op. Hun leefgebied wordt nog steeds kleiner. Dus het gaat de goede kant op sommige plekken, op andere plekken echt weten we eigenlijk niet en gaat waarschijnlijk de verkeerde kant op. Nou, hoe meer we over ze weten te komen, dat ze op ons lijken, misschien hoe meer we om ze gaan geven. Mm-hmm. Er zijn ook best wat chimpansee-onderzoekers waar we naar op kunnen kijken. Frans de Waal is er natuurlijk eentje. En dat is een bekende Nederlands primatoloog en veel in het nieuws geweest, omdat hij helaas is overleden. Vorige maand op 14 maart. Betekende hij ook iets speciaals voor jou? Ja, echt wel. Ja, ik heb veel van zijn boeken gelezen. Hij was heel goed in zijn, zeg maar, vakgebied over te brengen naar het grote publiek, zeg maar. Hij was heel goed. Die boeken die lees ik echt in één stuk uit, zeg maar. En ik heb ook toevallig een college van hem gevolgd. Heel inspirerende man. En hij is een heel belangrijke wetenschapper geweest. Maar hij wist het ook weer goed te brengen naar het grote publiek. Wat ik denk ook een hele belangrijke tak is van wetenschap. En ook een kunst op zich, moet ik zeggen. Ja. Kunnen we ons, denk je, want het ging bij hem heel erg om de emoties die apen ook beleven. Ja. Kunnen we ons beter inleven in apen, dankzij hem, denk je? Ik denk het wel, ja. Hij heeft wel echt in zijn tijd echt wat taboes doorbroken van, er gebeurt meer dan alleen input-output. Ze hebben emoties. Gewoon zeggen dat ze emoties hebben, dat kon in zijn tijd eigenlijk niet. En hij is de eerste, zeker niet de enige, maar is wel een van de grootste die dat echt wel heeft doorbroken en heeft heel degelijke wetenschap laten zien dat ze emoties hebben en dat ze ook door gedreven worden. Ja. Hij zei zelfs, apen zijn veel interessanter dan mensen. Ben je het daarover eens? Ik denk het wel eigenlijk, ja. Ja, als apoloog die vanaf zijn zevende al apen wilde bestuderen. Ja, ja, denk maar, niet dat je mensen minder leuk vindt. Ik zie mensen ook als apen, zeg maar. Maar ik vind het interessant, dan misschien wel de puzzel, zeg maar. Ik kan niet aan een aap vragen van waarom deed je dat nou? Terwijl ik bij dat mens wel kan. En juist die extra obstakel vind ik interessant. Dus ik moet echt achterkomen waarom deed je dat nou? En niet gewoon achteraf vragen, ja, maar hey, wat deed je nou precies? Ja. Ja. Hey, en Frans de Waal was in 2019 te gast bij Kunststof, bij Jelly Brouwer. Die helaas ook al overleden is. Maar we gaan even luisteren naar een stukje wat hij toen zei over, niet over de apen, maar over primatologen ook. Dat is het grappige met primatologen. Informeel spreken wij over onze apen alsof het soap opera is. Alsof het mensen zijn die motieven hebben en emoties en gevoelens en weet ik wat allemaal. Ja. En de manier waarop onze gegevens verzamelen is heel objectief. Maar als je dan met iemand vraagt van wat is er vandaag gebeurd bij de apen, dan krijg je een heel ander verhaal vaak te horen. Ja. Dus dat is wel interessant. Ja, je zegt het is ook net een soap. Ja, ja. Jij hebt 8 maanden met de apen gewoond. Ja, daar kan ik het alleen maar over eens zijn, zeg maar. Als wij dan naar de apen gingen en iedereen gaat naar een andere groep. En dan kom je s'avonds bij het eten. Dan ga je echt wel bespreken van wat is er vandaag gebeurd? En wat heeft die gedaan? En wat heeft die gedaan? En ja, dan is het ook gewoon een soap die je echt aan het bespreken bent. En ik volg nog steeds, ik zit nog steeds in een WhatsApp-groep van wat er daar gebeurt. Ik volg de ontwikkelingen nog steeds, ja. En ja, het is echt een soort reality show. Op wat er op dit moment aan de hand is daar in het veld, ja, echt wel. Er zijn nu wel een paar grote ontwikkelingen. Ik zal er niet te veel over uitweiden, nee, maar het is echt, ja, het onvoorstelbaar dus ook. Je zou het een seizoensfinale kunnen noemen wat er op dit moment gebeurt. Oké. Ja. Zo'n tipje van de sluier. Is iemand vreemd gegaan? Nee, de ene groep is de andere groep heel erg aan het wegdrukken. En die zijn in hun territorium aan het uitbreiden. Het is bijna een maffia-serie, zeg maar, die je dan moet zien. Ja. Ja, er is een serie over gemaakt door Netflix, Chimp Empire. Daar kunnen we het straks nog even wat meer over hebben, want dat is daar ook gefilmd. Ja. Maar daar zie je dus inderdaad dat het echt zo'n soap is. En dat is dus niet overdreven. Maar goed, jij hebt het allemaal van dichtbij mogen meemaken. En dat is niet als vermaak, maar als keiharde wetenschap. Nou, wat het allemaal inhoudt, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst gaan we even naar muziek luisteren. Als je als luisteraar ondertussen een vraag hebt voor Bas over zijn fascinatie voor primaten of wat wij als mens van chimpansees kunnen leren of van andere apen, bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. En na het nieuws van 3 uur kun je dan zelf je vraag stellen bij ons in de uitzending. Bas, je hebt 3 nummers meegenomen. We gaan als eerst luisteren naar Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Waarom dit nummer? Toen ik in het veld zat in de jungle, heb je niet zomer, winter, herfst, maar dan heb je het droogseizoen en het regenseizoen. En ik zat er helaas ook deels tijdens het regenseizoen. Dus dan het regen niet continu, maar heel vaak. En dan zit je in de jungle, zit je daar of met je paraplu of met je poncho aan. En dan op een gegeven moment stopt de regen en dan komt de zon door, zeg maar. En dan had ik vaak wel dit liedje in mijn hoofd van oké, nu is het eindelijk lekker weer. De apen gaan ook wat doen, zeg maar. En dan dat paste het liedje gewoon heel goed bij. Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky. Top. Ja. Nou, hoe zo'n dag in de jungle in Oeganda eruit ziet, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we luisteren naar Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Please tell us why you had to hide away for so long. Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht primatoloog Bas van Boekel te gast. Hij deed onderzoek in Oeganda naar chimpansees en specifiek de communicatie tussen moeders en hun kinderen. Het komende half uur duiken we dat onderzoek in. En heb je ondertussen een vraag voor Bas over chimpansees of andere mensapen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. We horen het heel graag van je. Bas, Mr. Blue Sky, lekker nummertje. Eerlijk toch? Altijd heel vrolijk. Ja. Weet je eigenlijk of chimpansees een beetje van muziek houden? Nee, dat zou ik echt niet weten, eerlijk gezegd. Nee, je weet niet of ze hierop zouden gaan dansen? Oh, nee, nee. De enige keer dat je een aap ziet dansen is, dat heet een rain dance. Als het gewoon heel heftig regent, dan kunnen de mannelijke apen nog een soort van dansachtig doen. Dan rennen ze op en neer, schudden ze bomen neer. En, hier wil ik wel meer over weten. Waarom doen ze dit? Nou, dat weten we eigenlijk niet waarom ze dit doen. Vooral waarschijnlijk om te imponeren, om een beetje stoer te doen, zeg maar. Maar waarom ze dat nou precies doen als het heel hard regent, dat weten we eigenlijk niet. Wauw, want je zei net, de reden dat we dit nummer gingen luisteren is omdat als het regende, dan was er weinig te zien omdat ze in hun nest bleven liggen. Ja, de meeste apen houden niet van water, houden niet van regen. Dus ook zeker als het regent en het houdt op en de grond is nog een beetje nat, dan blijven ze vaker gewoon in hun nest zitten. En dan kunnen ze zelfs de hele dag in hun nest blijven zitten. Maar specifiek als het in één keer hard gaat regenen, dan sommige mannetjes die gaan dan een raindance doen. En dan gaan ze een beetje op en neer rennen. Ja. Misschien om te laten zien dat ze heel stoer in de regen blijven staan. Misschien komen ze dan wel beter uit, zeg maar. Ja. Ja. Ik vraag me af of wij iets vergelijkbaars doen als mens. Maar ik denk het niet echt. Als het keihard regen zit, wel onder een dekentje op de bank, volgens mij. Ja. Singing in the rain doen we, maar niet dancing in the rain. Misschien op Lowlands of zo. maar ze houden van de zon dus, net als wij Nederlanders. Echt wel, ja. Hey, jij doet onderzoek naar hoe chimpansees met elkaar communiceren. Hè? Dat is de kern. Ja. Je kijkt niet echt naar de taal of niet naar de gebaren die ze maken, begrijp ik. Waar kijk je wel naar? Ik kijk een beetje naar de structuur van hun interactie. Dus er is veel onderzoek gedaan. We weten eigenlijk al een beetje wat hun gebaren betekenen, wat hun vocalisaties betekenen. Maar dat is heel erg anders dan onze taal. Onze taal is veel complexer dan chimpansees laten zien. En dat is eigenlijk best wel gek. Maar mijn vraag is van, maar als je kijkt naar de structuur van de interactie. Bijvoorbeeld als wij nu een gesprek aan het voeren zijn, dan nemen wij ons de beurt. Of jij knikt, of je zegt ja op bepaalde momenten. En ik ging kijken of dat bij chimpansees ook zo het geval was. Dus je hebt de vocalisaties over gebaren. Dat zijn dingen waar we misschien al veel vanaf weten. Mm-hmm. En jij keek naar dus de structuur die dan in zo'n gesprek zat. Ja. Eigenlijk. Dus jij zegt nu van hoe wij een gesprek hebben. Nu kijk, het is mijn baan natuurlijk om een goed degelijk gesprek te voeren. Maar over het algemeen, wat voor dingen zie je terug bij chimpansees, hoe zij een soort van beleefd gesprek voeren? Ja, dus eigenlijk, het is niet helemaal hetzelfde als bij mensen, maar het is heel vergelijkbaar. Dus zoals ik al zei, wij nemen ons de beurt als je een normaal gesprek voert. En dat is misschien 95. Ik ken ook mensen die dat niet doen, hè? Ik ken ook mensen die het blijven praten, inderdaad. Maar dat noemt men term turn-taking. En het idee is dat voordat de taal er was, voordat onze taal geëvolueerd is, ontwikkeld is, onze voorouders lieten al dat turn-taking zien in hun communicatie. En dat ging kijken, is dat bij chimpansees ook. En je ziet het ook al bij moeder- en kindinteractie bij mensen. Voordat de kinderen een eerste woord zeggen, dan gaan ze niks zeggen als de moeder wat zegt. Of zodra de moeder stopt met zingen of met dingen doen, dan reageren ze, zeg maar. En ook heel erg blik is heel belangrijk, zeg maar. Elkaar aankijken. Ja. Zoals ik nu bij jou doe. Kijk net even weg. Zoals je nu bij mij doet. Ja. En eigenlijk, het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend. Ja, het klinkt voor mij logisch, want je wil natuurlijk, zeg maar, want ik kan me voorstellen bij andere dieren ook zo gaat. Hè? Eerst zegt de een iets, nou dan is die klaar en dan respondeer je. Anders krijg je ook niet alles mee wat de ander zegt. Ja, dat zou je denken inderdaad. Maar als je heel precies naar het systeem gaat kijken, is dat heel precies afgesteld. En een grappig voorbeeld is, als er een klein beetje vertraging op het systeem is, dan kunnen wij in één keer niet meer communiceren. Bijvoorbeeld tijdens corona, als iedereen aan het zoomen was, zit er een beetje vertraging op. En dan kan je in één keer niet meer een normaal gesprek voeren. Ja, breek me de bek niet open. Dat is het nog steeds, hoor. Ik bedoel, alleen een telefoongesprek al, ook al dat je niet ziet wanneer iemand anders klaar is met praten. Ja. En al helemaal als je vertraging krijgt, natuurlijk, dan is het helemaal drama. Ja. Maar dus het niet kunnen weten wanneer iemand uitgepraat is, maakt het heel frustrerend om te praten. Ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Dus het is eigenlijk een heel precies afgesteld systeem wat in alle talen zien. Ook in het Japans, in Oosttalen, in westelijke talen. Gebarentaal heeft exact dezelfde timing, zeg maar. Ja. En dus bij chimpansees, nu kan ik voorzichtig concluderen dat ze ook wel een soort van turntaking hebben. Ja, want dat is... Sorry, ga door. Ze hebben een iets andere timing, zeg maar. Dus bij een normaal gesprek heb je ongeveer een antwoordtijd van 200, 300 milliseconden. Zeker bij een vraag en antwoord. Maar bij baby's of bij mensenkinderen is dat 1,5 seconde. Ze zijn nog aan het leren. Hun brein moet het nog allemaal wat sneller verwerken. Waar is het 200 milliseconden? Bij chimpansees? Bij mensen. Okay. Ja, dus ze hebben onderzocht. Dan hebben ze echt van 20 talen onderzocht en gewoon gekeken. Oké, ik stel een vraag en jij geeft antwoord. Wat is de tijd daartussen, zeg maar? Ik ben me nu heel bewust van hoe wij met elkaar aan het praten zijn. Ja, zodra je dit onderzoekt, word je er ook heel erg bewust van, zeg maar. En vooral als ik zeg van het knikken. Ja. Dat is op het moment dat jij het zou kunnen overnemen, je laat weten, maar ga maar door. Zodra je dat weet, ik heb het al door. Maar bij chimpansees, wat ik nu gevonden heb, is dat die timing meer richting de 3 seconden gaat. Dus ze zijn wat langzamer eigenlijk in vergelijking met mensen. Daar zit die teamsvertraging in een beetje. Eigenlijk misschien wel, ja. En wat zegt dat eigenlijk? Wat zou je daaruit kunnen concluderen? Nou, het feit dat ze, voor hun is ook blik heel belangrijk. Het feit dat daar grote overeenkomst is, maakt het aannemelijker dat onze gezamenlijke voorouder zo'n 6 miljoen jaar geleden ook al die turn-taking systeem had. En dat systeem eigenlijk heel erg oud is en er was voordat de menselijke taal ontstaan is. Ja, je zou kunnen zeggen dat wij een stuk beter zijn dan in met elkaar communiceren dan chimpansees. Daarom krijgen we zoveel gedaan. Ja. En dat heeft er misschien mee te maken dat we dus sneller ons gesprek kunnen voeren. Ja, dus wij hadden misschien al die basis van, we konden goed met elkaar communiceren, maar omdat we nog complexere ideeën hadden, nog complexere dingen, kwam eigenlijk de menselijke taal naar voren. Ja. Met grammatica en al dat soort dingen, zeg maar. Die bouwt op het systeem van turntaking. Dat is het idee erachter. Ja, want zonder turntaking kun je dus eigenlijk niet goed met elkaar communiceren. Niet goed genoeg om echt een taal te ontwikkelen misschien. Ja, misschien wel, ja. Dat is wel een beetje de theorie erachter, ja. En waarom hebben chimpansees dan zoveel meer tijd nodig? Want 200 milliseconden en 3 seconden is een groot verschil. Ja, je moet het vergelijken, hè. Kijk naar moeder-kind interactie. Dus bij mensenkind is het 1,5 seconden en dan bij chimpansees 3 seconden. Dus het is langzamer, maar niet per se heel veel langzamer, zeg maar. Ja, maar we wisten eigenlijk niet of ze überhaupt zeg maar een bepaalde tijd. Misschien reageren ze random, de ene keer doorheen, de andere keer heel laat. Maar in mijn onderzoek zien dat de eerste 3 seconden heb je veruit de grootste kans dat er een antwoord komt. En daarna is het een beetje random. Ja, maar dat is misschien dat als ik even vergeet. Het gaat echt over moeder en kind dus. Ja. In die interactie. Want zeg maar, 2 volwassenen, zouden die veel sneller met elkaar communiceren? Dat weten we niet precies. Dat hebben we bij chimpansees niet echt ontdekt. Nee. Maar wat ook interessant is, omdat ik dus naar moeder-kind dacht, kon ik heel erg kijken naar de ontwikkeling. Want de kinderen van 0 tot 5 jaar gevolgd. En het is, het lijkt alsof ze echt al vanaf de eerste paar maanden een beetje diezelfde timing hebben. Ja. Dus echt de eerste 5 jaar, je zou verwachten, oké, het is iets moeilijks, dat moet ontwikkelen en dat wordt sneller. Maar zowel bij mensenkinderen als bij chimpanseekinderen zien we die basis eigenlijk vanaf de eerste paar maanden hebben ze al die basis echt ingebouwd. Alsof het een soort van oertempo is, als het ware. Maar worden ze er beter in? Niet in de eerste 5 jaar in ieder geval. Nee, dat verandert niet. Ja. Ik zou denken dat heel snel ontwikkelde. Je zou het verwachten inderdaad. En dat is ook wat ik hoopte, wat ik verwachtte in mijn tijd. Van, ik dacht, we zijn eerst langzamer. Of eerst is überhaupt geen tijd, best wel willekeurig. En dan komt er op een gegeven moment een bepaalde antwoordtijd. Ja. Maar die leek er niet echt te komen. Nee. En is er ook een reden dat je specifiek naar moeder en kind keek? Naar die interactie? Of moest je het gewoon afbakenen? Deels afbaken, deels omdat ik dus de ontwikkeling interessant vond. En we weten ook bij mensen dat het kan ook uitmaken met wie je communiceert. Of het een goede vriend is. Of iemand die de taal niet kent. Het schijnt als we wat met een wat beleefde persoon praten, een beleefde gesprek hebben, dan zijn we wat trager. Dan laten we ze meer uitpraten. Ja. Terwijl moeder en kind, dat is een heel erg hechte band. Dus natuurlijk, die zien elkaar constant. Ja. Dus je wil eigenlijk een beetje dat vreemde wegnemen. En kijken, oké, als je echt kijkt naar, als je elkaar goed kent en continu samen bent, wat is dan het tempo waarin je een gesprek hebt eigenlijk? Ja, omdat het een hele hechte band is inderdaad. Oké. En zijn er eigenlijk naast de structuur, of naast die tijd, waren er nog duidelijke verschillen? Bijvoorbeeld ook tussen chimpansees en mensen of? Misschien ook overeenkomsten, dingen die je juist zag bij hen. Een hele andere overeenkomst. Ik heb dus een beetje naar structuur van interactie gekeken. En timing is daar 1 deel van. Een ander deel waar ik gekeken heb is bijvoorbeeld meer lichaamstaal. Dus niet officieel de taal die we gebruiken, maar in ons dagelijks leven, als we elkaar een knuffel geven, een hand geven, of wat uitgebreider, een paar wat gaat dansen, zeg maar. Dat gebeurt alleen maar op lichaamstaalniveau, zeg maar. En ik kijk van, doen chimpansees dat ook? En toen heb ik gekeken naar als ze spelen. Het is heel dynamisch, dat gaat alle kanten op, dat kan heel dingen. En eigenlijk laten zien dat ze gebruiken hun lichaam. Ze houden het op een bepaalde manier. Waardoor ze laten zien van, hey, dit zou de volgende stap in de interactie kunnen zijn. Dus ze gebruiken ook heel erg hun lichaamstaal. Ja. Ja. Ja. En waar ik ook aan moet denken is, bij ons is heel erg ingebakken in de cultuur dat je, ik weet niet, ik zeg ook nooit tegen jou goeienacht en je zegt goeienacht terug en zo. En dat doen we de hele tijd eigenlijk. Ja, ja. Is dat iets cultureels of zie je dat bij apen ook? Nou, dat is heel interessant dat je dat noemt. Want een ander element van de structuur is, dat noemen we een adjacency pair in het Engels. En dan betekent dat twee beurten die elkaar opvolgen, die een bepaalde link hebben samen. Bijvoorbeeld, nou, het goeienacht is eentje. Bijvoorbeeld ook een vraag-antwoord is ook een adjacency pair. En ik heb ook gekeken, hebben moeder-kind chimpansees dat? En dat is wat lastiger aantonen, want is het ene net echt een antwoord op het andere? Of is het gewoon iets wat vaak samenkomt? Dus ik heb gekeken, als ik alle dingen neem die ze zeggen, zijn er bepaalde paardjes die heel vaak achter elkaar komen. En eigenlijk echt, ja, best wel een groot deel van hun interactie, wat ze doen, zijn echt bepaalde die echt in paardjes voorkomen die heel vaak, statistisch gezien, heel vaak achter elkaar komen. Of dat ook echt het ene het antwoord op het andere is, dat is de volgende vraag. Ja. Maar ja, statistisch maar kan het dus ook van het begin van een gesprek zijn of zo, dat je even erkent, oké, we gaan nu praten. Hoi, zoals wij dat doen. Bijvoorbeeld inderdaad, ja. Dus dat is iets wat je kan kijken. Zitten die adjacency pairs vooral in het begin van een gesprek of juist misschien aan het einde? Er is een theorie dat apen niet echt doei zeggen tegen elkaar, terwijl mensen dat wel onbeleefd continu doen. Hoewel daar tegenwoordig ook wel een beetje. Nu lijkt het wel van als we iets samen doen zijn en is een onderbreking, dan is er wel zoiets van, hey, we gaan dadelijk nog verder. Maar echt zeggen, dat lijken apen niet echt te doen. Ja. Nee, want er zit van hooi is zo van, oké, even je aandacht, wij gaan nu praten. Mm-hmm. Maar doei is ook echt zoiets van, ik erken nu dat we stoppen en we gaan later verder praten. Daar zit nog een stap verder. Ja, dus is het echt een beetje toekomstplanning van, we stoppen nu en ik weet dat we niet heel snel verder gaan, maar misschien in de toekomst. Ja. Zo jammer dat je ze niet kan vragen, hè? Nee, maar dat maakt het ook weer interessant, vind ik. Ja, dat snap ik. Nou, we kunnen natuurlijk niet over al die gesprekken hebben zonder ook naar zo'n chimpansee-gesprek te luisteren. Bas, je hebt wat audio meegenomen. Dat komt uit een filmpje dat je hebt opgenomen. Want jij maakt voor jouw analyses maak jij natuurlijk heel veel filmpjes in Oeganda. Ja. Luister thuis vooral even mee. Schrik niet van de harde geluiden. Want er komen voor. Waar moet de luisteraar op letten? Ja, dus is een filmpje van een van de vocalisaties die apen maken. Heet een panthood. En als het goed is, eerst moet je een beetje goed luisteren. Want er is een andere groep waar ik op dat moment niet bij ben. Die maken panthoods. En vervolgens reageer, mijn groep hoort een panthood. En als je het goed kan horen, er is ook één kind bij, zeg maar, die ook een die is echt een stuk hoger qua frequentie. Die hoor je op het einde nog heel duidelijk eroverheen komen. Want die wil meedoen met de groep, zeg maar. Oh, dat is leuk. Dat is het kind dat we horen. Ja. Die kan ook vrij luid zijn, dus niet schrikken als luisteraar. We gaan even luisteren. Ja, ik hoorde hem al aan het einde, hè? Helemaal aan het einde hoor je, ja. Dat is een kindje die wil meedoen. Die wil meedoen, inderdaad, ja. Die wil die aan het leren of die wil zichzelf bewijzen? Of, Ik denk gewoon dat de rest meedoet. Zijn moeder doet ook mee, zeg maar. Dan voelt hij van, ik hoor je ook bij. Ja. Oké, dus jij hebt dit. Dit is onderdeel van je analyse. Wat vertelt dit jou? Dus je hoort hier een beetje dat vraag en antwoord hoor je hierin. Nou heb ik dit specifieke filmpje zelf niet onderzocht, omdat het niet tussen moeder en kind ging, maar echt een andere groep en dan deze groep die daarop reageert. Maar het maakt het wel meer aannemelijker dat apen dus echt op elkaar reageren. Ja. En niet gewoon random wat zeggen. Zomaar iets schreeuwen, want bij vogels heb je dat misschien wat vaker. Hè? Dat ze gewoon schreeuwen, dit is mijn territorium. Dus vogels, ook weer niet alle vogels. Nee. Sommigen reageren wel op elkaar. Ja. Maar naast die zeggen van, hey, ik ben hier, dit is mijn territorium, wegblijven. Ja. Maar die reageren niet echt op anderen. Ja. Nee. Ja. Heb je enig idee wat hier wordt gezegd, inhoudelijk? Er zijn meerdere panthoods, zeg maar, meerdere ideeën. Maar eentje is gewoon letterlijk van de groep zegt dan, hey, wij zijn hier. En dat dan de andere reageert, oh, wij zijn hier. En je ziet ook dat vaak als ze dat doen, dat dan een van de twee groepen hun travel path, zeg maar, hun reis uitstippelt naar waar die andere groepen gehoord hebben. Juist. Nog even over die panthood. Dat heet zo omdat het dan is een hoe. Is het dat het, zeg maar, het idee? Ja, dus de hoe die hoor je heel duidelijk. En dat bouwt ook naar climax. En daartussendoor, pant is er dus een beetje dat hijgen. Ja. Ja. En ik hoor niet, we hadden het net over turntaking. Dat ze ons de beurt praten, heel beleefd, dat hoor ik hier niet. Ze schreeuwen allemaal door elkaar heen, voor mijn gevoel. Nou ja, dus je hebt de ene groep en dan de andere groep reageert. En die andere groep reageert wel in een chorus, zeg maar. Dus ze reageren wel allemaal samen. Maar dit is een ander soort gesprek dan een moeder en een kind met elkaar. Ja, en je moet ook niet zien dat dan moeder en kind heel erg beleefd op elkaar wachten. Vooral omdat er heel veel met gebaren en met aanrakingen gebeurt. Dus niet dat het heel duidelijk van, oké, de ene zegt wat, de andere zegt wat. Dus het is een stuk messier dan je zou verwachten. Maar als je ook naar mensen kijkt, zeker als je meeneemt alle gebaren die we maken, dan gaat het ook veel meer door elkaar. Ja. Maar onderliggend is er wel zo'n structuur, zeg maar. Ja. En als we nou even wegkijken van de structuur en meer naar de inhoud. En zeg maar, kun je zeggen dat ze ook echt woorden hebben? Ja, dus daar is best wel veel onderzoek naar gedaan. Gewoon ja, puur om te kijken bijvoorbeeld naar hun vocalisatie. Als zij vocalisatie is, wat doet de ander? En doet die vaak hetzelfde? Dan kan je zeggen, oké, waarschijnlijk betekent dat dingen iets. Dus bijvoorbeeld iets wat ook heel menselijk is. Je hand uithouden, een gebaar met je palm naar boven. Dan maak je daar een geluid bij. Is een beetje bedelen, zeg maar. En dat lijkt ook de bedelfunctie te hebben. Dat ze dat vaak doen als een ander voedsel heeft wat ze willen hebben. En dat wordt dan ook af en toe wel, af en toe niet gedeeld. Mm-hmm. Dus daar weten we al best wel veel over. De meeste gebaren weten we ruwweg wat het betekent. Ook niet dat het maar één ding kan betekenen. Misschien betekent in de ene context iets anders dan in de andere context. Ja. Ja. En ik moet nu meteen denken van, je zou er ook AI op kunnen loslaten tegenwoordig om proberen dat beter te begrijpen. Mm-hmm. Denk je dat er ooit mogelijk is om die chimpansee-communicatie te vertalen naar mensentaal? Of zijn dat toch werelden uit elkaar? Een beetje van beide. Ik denk dat het is te verschillend. En we zullen nooit 100% kunnen achterhalen van wat gebeurt er nou precies en wat zeggen ze nou precies. Er wordt al wel een beetje AI gebruikt op puur de vocalisatie. Dat is gewoon makkelijker, want dan heb je alleen geluiden. Waarbij AI vooral de wetenschapper helpt dat ze uit een hele echt uren geluidsfragmenten de vocalisatie eruit kunnen halen. Zodat vervolgens de wetenschapper kan kijken, oké, maar wat gebeurt er nou hier? Maar je filmt in de jungle, er gebeurt heel veel. Dus er zijn zeker wel ontwikkelingen. Maar ik denk tegen de tijd dat AI echt mijn werk zou kunnen doen voor mij, wat ik heel graag zou willen, dan zijn we echt nog wel 5, misschien wel 10 jaar verder, zeg maar. Nee, gelukkig hebben we nog steeds mensen als jij nodig die de jungle ingaan. Ja. En daar ben ik ook erg benieuwd naar natuurlijk. Want jij bent, jouw werk qua data verzamelen bestaat eruit om daar filmpjes te maken. Ja. Ja, ook nog andere info die je verzamelt? Ja, dus ik was daar 2 keer een veldseizoen. 1 keer 7 maanden, 1 keer 10 maanden. En dan ben ik eigenlijk, probeer ik in de ochtend een moeder-kind paar te vinden. En die probeer ik dan de hele dag te volgen. En elke keer als ze op de grond zitten en ze bewegen niet, of in ieder geval ze zijn niet actief aan het reizen, dan film ik ze. Ja. Maar ondertussen verzamel ik ook andere data van, ja, wat is de afstand tussen moeder en kind? Wat is het kind op dat moment aan het doen? Want dan in het begin reizen ze ook samen. En de ene keer reizen ze op de buik van de moeder, de andere keer op de rug van de moeder. Er gebeuren ook allemaal ontwikkelingen waar ik ook wel geïnteresseerd in ben. Hoe vind je voornamelijk ze? Filmen. Ja, hoe vind je ze? Deels geluk hebben. Dus we hadden een kamp, zeg maar, echt wel in het midden van een territorium. En je weet ruwweg waar ze de dag ervoor achtergelaten hebben. Maar het probleem is, chimpansees leven in een fish and fusion site, heet dat. Dat betekent dat we hadden een groep van 81 en andere 120 individuen. Maar die zullen nooit met z'n allen bij elkaar zitten. Die splitsen zich continu in kleine groepjes en dan gaan ze weer samen. Dus je gaat eigenlijk 's ochtends vroeg ga je de jungle in. Vaak in de ochtend zijn ze wat luider. Dan laten ze vaker die pentoets horen. Dus je hoopt ze gewoon te horen. Je weet ruwweg welke bomen er fruit hebben, zeg maar. Maar er zijn ook dagen geweest dat ik gewoon 8 uur lang door de jungle aan het lopen was. Op verschillende plekken een uur geluisterd heb en niks gezien heb, zeg maar. Soms in de regen. Soms in de regen, soms ook gewoon lekker weer. Dus af en toe vind je ze niet, af en toe vind je ze heel snel. Af en toe vind je ze echt pas heel laat op de dag. Ja. Ja. En als je ze gevonden hebt, moet je dan heel erg uit de weg blijven? Zijn ze schuw? Deze plek waar ik heen was, die bestaat al 30 jaar. Ze doen daar 30 jaar onderzoek naar. En wat ze daar gedaan hebben, wat eigenlijk alle plekken doen, is ze habitueren chimpansees. Dus eigenlijk blijven ze net zo lang volgen, net zo lang in de buurt, totdat die apen doorhebben, deze gekke tweebenigen zijn er wel, maar ze doen niks en we kunnen ze eigenlijk negeren. Nee, want ik denk ook van, lijkt me sowieso niet zonder gevaar om chimpansees te volgen en dichtbij ze te komen. Ze zijn heel territoriale dieren, toch? Chimpansees? Ja, maar wel territoriaal tegen andere chimpansees. Ja, oké. Maar ik bedoel, er zijn andere dieren waarbij het niet moet proberen. En jij volgt specifiek dan ook nog eens een keer baby chimpansees met hun moeder. Ja. Wel schattig, maar ook moeders kunnen ook natuurlijk heel erg verdedigend zijn. Dus wat is het gevaar hiervan? Eigenlijk nul. Ja, ja, we moesten meer oppassen voor olifanten die hier ook in de jungle rondliepen. Die zijn veel gevaarlijker, die zijn nog territorialer. Okay, ja. Maar ja, chimpansees, ja, ze raken misschien geërgerd aan hen. En de ene moeder was moeilijker te volgen dan de andere, omdat die gewoon... Ja, op een gegeven moment raken ze een beetje gestrest. Raken ze geïrriteerd aan je. Ik had ook wel een moeder, daar moest ik eigenlijk niet te veel direct naar kijken. Als zij door had dat ik aan het volgen was, dan gingen ze gewoon wegrennen of gewoon irritant doen, zeg maar. Maar ja, de meeste tijd negeren ze. We houden ook afstand. Hè? We houden altijd minimaal 7 meter afstand. Ja. We dragen ook mondkapjes. Er zijn heel veel ziektes die wij kunnen hebben. Ja. Die we heel makkelijk aan chimpansees kunnen doorgeven. Ja. Bijvoorbeeld corona. Ja. We gebruiken desinfecterende zeep. Ook als ik in het kamp kom, moet ik eerst 7 dagen in quarantaine voordat ik echt de jungle in mag. Gewoon alles om te voorkomen dat wij geen ziektes overdragen naar die apen. Want we kunnen ook niet aan die apen vragen als iemand het iets heeft. Kunnen niet zeggen van, nou, je moet even 1,5 meter afstand houden. Even dus handjes wassen en binnen blijven. Ja, precies. Dus dat kan je niet aan apen vragen. Dus je moet gewoon zorgen dat dat gewoon niet gebeurt. Ja. Nee. Ja. En je hebt over 7 tot 10 meter. Is het nooit fout gegaan? Iets te dichtbij gekomen? Een aap die toch iets te agressief werd? Nee, dus eigenlijk hou je altijd afstand. Dus als je ook ziet dat ze op jou afkomen, dan loop je gewoon zelf wel weg. Dan doe je net geïnteresseerd. Maar er zijn 2 uitzonderingen. Eentje is een juveniel, een jong iemand. Als die op je, spelend op je af komt rennen, dan moet je gewoon blijven staan en negeren. Want je wil niet dat ze doorhebben dat er spelletjes van, als ik dichterbij kom, dan loop jij weg en dan gaan ze er een spelletje van maken. Dat wil je niet. En een andere grote uitzondering zijn de volwassen mannetjes. Die doen af en toe, rennen ze langs, willen een beetje imponeren. Eigenlijk voor de andere vrouwtjes. Of voor de andere mannetjes. En dan moet je ook gewoon stil blijven staan. Want ze willen ook niet dat ze denken, oké, hij is bang voor mij. Ja. Maar ze zullen nooit je daadwerkelijk aanraken, zeg maar. Dus dan komen ze op je afrennen en ongeveer 1-2 meter voor je buigen ze naar links of naar rechts af, zeg maar. Lijkt me alsnog wel spannend. Het is wel spannend, ja. Maar ja, ik ben daar zo rotsvast van overtuigd van, hij gaat me niks doen. Je hart gaat wel tekeer, maar ja, anderen vonden het spannender. Ik dacht van, oké, dit was best wel leuk eigenlijk. Ja. Want het is nooit fout gegaan, zei je, toch? Nee, het is nooit fout gegaan. Nee, ik heb 1 keer, toen boog je naar rechts af. Toen had er een jong boompje, wat die zeg maar ook een beetje op en neer ging. En toen kwam dat boompje om mijn rugzak. Dus dat is de ene keer dat ik via een aap ben aangeraakt. Ja, ja. En er is ook een juvenile aap, die is gewoon zo gewend aan mensen. Die boeit het helemaal niet. Dus die stond achter mij. Die wou langs waar ik stond. Ik had niet door dat hij er was. Ja, en op een gegeven moment brushte die zeg maar langs mijn benen. Kwam die gewoon langs me en ik dacht, jij bent hier. Toen moest ik inderdaad gauw afstand maken. Maar niet dat hij mij wou aanraken. Hij zei van, ja, deze, jij staat gewoon in de weg en ik loop gewoon langs je, zeg maar. Ja, je voelt je wel veilig en het lijkt me ook heel bijzonder om zo dicht bij de dieren te zijn. Ja. Want ik bedoel, je komt echt, ja, je leeft echt met ze. Nee. Ik begrijp ook dat ze ook allemaal een naam krijgen. Het is niet alsof je zomaar anoniem al die beesten bestudeert. Nee, elke aap heeft een naam, zeg maar. En ook echt wel een persoonlijkheid die je vrij snel leert kennen, ja. En een paar namen uit jullie groep? Dus van de kinderen die ik zag, had je Lecter, je had Louis, je had Rich Burgle, je had Antwiga, Leo. En het is ook leuk, zeg maar, de baby's krijgen pas een naam na 1 jaar. Kan nog best wel. Het eerste jaar is gewoon best wel gevaarlijk. Dus ze gaan ook nog wel regelmatig gewoon dood, omdat het een wild jungle is. Helaas. Maar je mag ze ook noemen, zeg maar. Dus ik kon ook voorstellen doen, zeg maar. Dus ik heb één aap, die heb ik mogen noemen. Die heb ik Blij genoemd. Omdat ik al blij werd om hem te zien. En zijn moeder was ook heel, heel vriendelijk. En wel blij op zijn Zuid-Afrikaans BL Griekse ei. Want dan was het ietsje beter uit te spreken voor de field assistant, zeg maar. Nou, nu heb jij eigenlijk een soort van geadopteerd in die zin. Of je hebt een naam mogen geven. Ja, precies. Voel jij dan ook met sommige apen een betere band dan met anderen? Ja, eigenlijk met alle moeder-kinderparen die ik echt intensief gevolgd heb, voel ik ook wel echt een band, zeg maar. En natuurlijk ook wel zo, ik moet erbij zeggen, ik persoonlijk voel ik een band. En we roddelen ook over de apen, maar natuurlijk, ja, zoals Frans de Waal al zei, zeg maar, het echte data verzamelen, dat proberen gewoon zo objectief mogelijk te houden. En daar kan ik niet zeggen, maar hij deed je schattig, dus dat, daar ga ik meer naar kijken of zo, zeg maar. Ja. Nee. Het lijkt me trouwens ook, want het lijkt me ook moeilijk als je dan weer weggaat, want je toch echt een band met ze hebt opgebouwd, toch? Ja. Je moet wel, de laatste paar dagen heb ik dan ook echt wel doei gezegd tegen de chimpansees. En zeker omdat je ze niet elke dag elke chimpansee ziet. En dan, sommigen zie je dan de laatste keer, maar dat weet je eigenlijk niet dat de laatste keer is, omdat ze dan net die paar weken daarna toevallig niet langskomen, zeg maar. Maar merk je dat ze jou ook erkennen in die zin? Ze herkennen me, zeg maar, de moeders herkennen me vooral, denk ik, als hey, irritant. Niet gevaarlijk, wel irritant. Nee, precies. En de kinderen, ja, die vinden het interessant. Maar nee, ik denk niet dat de genegenheid die ik voor ze heb, dat die wederkerig is. Nee, maar ik denk wel, mocht ik daar nog een keer heen gaan, ze zullen me herkennen, denk ik. Maar niet per se als ze om me afkomen rennen. Hé, daar is Bas. Dat wou ik vragen, inderdaad. Want we kennen natuurlijk wel van dus die filmpjes van Jane Goodall bijvoorbeeld, die ook met chimpansees werkte. Mm-hmm. Dat ze dan na een lange tijd weer terugkomt bij een chimp die ze heeft zien opgroeien. Dat ze echt een liefdevolle omhelzing krijgt. Dat zie je bij jou niet gebeuren. Nee, ik denk ook omdat wij houden altijd afstand, zeg maar. Dus die omhelzing, die doen we niet. Dat hoort ook helemaal niet in mijn omgang met die apen, zeg maar. Dus ze weet alleen maar, hey, dat is die persoon die gewoon heel lang naar mij heeft lopen kijken, eigenlijk. Ja. Ik denk niet dat ze bepaalde genegenheid voelen. Ik heb ook niks voor die apen betekend, eigenlijk, op dat moment, nee. En over Jane Goodall gesproken, ze had ook een rol in een soort van dit proces dat apen een naam kregen, of chimpansees een naam kregen, toch? Ja, dus zeker in haar tijd werden gewoon dieren gezien als een soort van black box, zeg maar. Er kwam iets binnen, er kwam iets uit. En vooral om de wetenschap objectief te houden, mochten ze vooral geen namen geven, alleen maar een nummer geven. En je moest zo ver mogelijk echt van het dier blijven, want anders gingen ze vermenselijken. Hmm. En zij zei van, nee, ik ga gewoon die apen wel namen geven en ze hebben persoonlijkheden. En ja, dat heeft bijvoorbeeld Frans de Waal ook echt laten zien. Ze hebben echt persoonlijkheden, ze hebben echt emoties. En puur en alleen omdat je iets een naam geeft, en ze je misschien in je hoofd wel vermenselijkt, betekent niet dat je nog steeds degelijke wetenschap kan doen en daar wel de afstand kan nemen. Nee, ze schept misschien gewoon een band, maar ja. Is het ook een toevoeging aan de wetenschap die je doet dat ze een naam krijgen? Ik denk niet dat het per se een toevoeging is. Ik denk niet, het wordt er niet betere wetenschap van als ze een naam hebben. Maar het helpt wel heel erg gewoon in het veld zelf. Dan heb je niet over chimpansee H03 of zo. Maar dan heb je het gewoon daadwerkelijk over blij bijvoorbeeld. Dat is toch leuker. Ja, dat is toch leuker. Ja. Je noemde net die verschillende persoonlijkheden. Heb jij dat ook echt zelf gezien? Ja, zeker. Ja, je hebt ook je had twee moeders die ik al wel eens nog had. We kregen ongeveer dezelfde tijd een kindje. En de ene was een moeder voor de eerste keer. En de andere was een meer ervaren moeder. En die ervaren moeder die was veel relaxter. Liet het kind veel meer losgaan. En het kind groeide eigenlijk veel sneller op. Omdat het gewoon meer kon beleven. Terwijl die andere moeder was veel meer beschermender. Hield het kind veel dichter bij haar. En dus je ziet echt wel verschillende persoonlijkheden. En daardoor ging dat kind ook eigenlijk was gewoon wat ietsje langzamer in ontwikkeling, omdat het nooit de kans kreeg om meer te klimmen of om meer met andere apen te doen, zeg maar. Ja. We hadden het over namen. En het volgende nummer dat we gaan luisteren is Louise van Jet Rebel. Die heb je niet toevallig uitgekozen, hè? Nee, zeker niet. Nee, een van de kinderen die ik onderzocht, die heette Louis. En in mijn hoofd heet het nummer ook Louis, zeg maar. Dus vaak als ik gewoon heel lang naar hem aan kijk, dan kreeg ik dat nummer ook in mijn hoofd. Dan ging ik een beetje neuren van, hey, Louis. En later kwam ik achter dat het eigenlijk Louise is. Dus ik had het verkeerd onthouden. Maar dat heeft wel die connectie met die specifieke chimpansee kind die ik bestudeerd heb. Ja. Leuk dat deze nummers die jij opdraagt, dat die ook echt uit het veld, zeg maar, je ervaring weerspiegelen. Ja, je vroeg mij nummers te leveren en die sprongen eigenlijk in één keer naar hoofd, want die had ik in het veld, zeg maar, vaak in mijn hoofd zitten. Als je urenlang rondloopt, dan ga je wel nummers in je hoofd spelen. Het is vaak interessant, maar af en toe is het ook gewoon heel saai in de jungle. Kan ik me voorstellen. Maar goed, we gaan nu eventjes luisteren naar Louise, opgedragen aan Louis, de chimpansee. Mocht je als luisteraar nog een vraag hebben voor Bas, na 3 uur hebben we ook tijd voor jouw vragen. Je kan hem vraag stellen over chimpansees of andere mensenapen. Bel gratis naar 0800-1121 of stuur een appje via de Radio 1-app. Dan kom jouw vraag straks live in uitzending. En dan nu Jet Rebel met Louise. I hardly ever get it right, but when I get it right, I get it right. Come a little closer, please. I find myself begging on my knees for Louise. For Louise. NTR Wetenschap. Ruben Rozen Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht primatoloog of apoloog Bas van Boekel te gast. Ik bespreek met hem het onderzoek dat hij deed naar chimpansees in de jungle van Oeganda. Hij probeert beter te begrijpen hoe chimpansees met elkaar communiceren. Heb je een vraag voor Bas over chimpansees of andere mensapen? Bel dan nu naar 0800-1121 of stuur je vraag in via de gratis NPO Radio 1 app. Dan kun je zo meteen na 3 uur live je vraag stellen. Hey Bas, we hadden het net uitgebreid over je onderzoek dat je in Oeganda deed in die jungle. En je vertelde dat je daar dan echt in een kamp zat in de jungle. Echt in the middle of nowhere eigenlijk? Ver weg van de bewoonde wereld? Ja, eigenlijk wel, ja. Dus het is een national park, zeg maar. Daar gaat helaas een weg doorheen. Maar vanaf die normale weg moest je echt nog wel minimaal een uur met een four-wheel drive, zeg maar, over een klein paadje, totdat je echt bij ons kamp kwam, zeg maar. Hoe lang zat je daar in één stuk door? De eerste keer zat ik daar 10 maanden en de andere keer 7 maanden. Dat is echt lang. Zat je echt weg van familie, weg van vrienden, lange tijd. Ja. Maar ik begreep dat je wel een leuke manier had om je familie en vrienden op de hoogte te houden. Ja, ja zeker. Ja, ik had het geluk dat het is best wel basic leven, maar we hadden genoeg bereik als we van internet had. En mijn vriendin die heeft een klein aapje voor mij gehaakt. Al eerder, zeg maar. En die neem ik al mee op het veld. En die heb ik toen ik daar zat, hebben we daar ook een Instagram-account voor gemaakt. Zodat ik een beetje via API, zeg maar. Wat zo heette. Je hebt hem bij je? Ja, ik heb hem bij me. Ik weet niet waar de camera zit. De camera zit daar. Als je hem even, ik kon hem ook even aan de camera laten zien. Ja. Dat is API, zeg maar. @API in Afrika is de Instagram-account. Ja. En ja, dan ging ik een beetje hem voor een verrekijker zetten of met een camera. Een beetje mijn leven in het kamp door de ogen van API laten zien, eigenlijk. Ja. Ja, en API had ook een vriendje op een gegeven moment. Ja, ja die is nog ouder zelfs. Ja, mijn vriendin haakt veel. Dit is de andere aap die ze een keer lang geleden van mij gemaakt heeft. En die heet Herpy. Leuk. Ja. Heel mooi gehaakt, trouwens. Dank je. Maar een hele leuke manier, want dan maakt hij foto's met API, toch? Ja, precies. En ik vond het ook wel leuk om te positioneren in interessante scènes te hebben, maar eigenlijk mee te creëren. Dus op een gegeven moment had ik, ik weet niet hoe interessant dit is, ik had een mango fly, dus een vlieg die een eitje legt onder je huid, waar dan een larve uitgroeit, die moest uit. Dus dan had ik API met een pincet in zijn handen en met de zalf. Dus met de hele stappenplan van hoe die mango fly eruit te halen, heb ik API, zeg maar, laten doen en tussendoor foto's gemaakt. En iedereen in het kamp zei van, ik ben gek geworden zo, maar ik vond het leuk om het, ja, eigenlijk de normale dingen te laten zien via API. Ja, super, ja. Nou, heel creatief toch? Ja. Leuker dan het gemiddelde Instagram account, denk ik. @API in Afrika. Nu zit je niet meer in de jungle, dat die periode is voorbij. Ja. Hoe ver ben je met je promotieonderzoek? Eigenlijk zo goed als klaar, zeg maar. Dus ik heb afgelopen 29 februari heb ik mijn proefschrift ingeleverd. Dus op dit moment is het ook niet meer in mijn handen. Dat ligt nu bij een paar professoren. Die moeten het nakijken, die lezen het en die laten mij als het goed is over een paar maanden, 1-2 maanden weten of het goed genoeg is dat ik het mag verdedigen. En dan hoop ik het ergens eind juni te verdedigen en dan echt mijn dokterstitel binnen te halen. Komt vast goed. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel. En je hebt dan publicaties? Ja. Onlangs de eerste was dat? Het publicatieproces duurt best wel lang. Ja. Dus ik heb eigenlijk de eerste van mijn PhD heb ik recent. En dat ging over dit lichaamstaal, zeg maar, waar we het eerder over hadden. Ja. Maar ik heb ook 2 andere artikelen die nu in de process zijn, zeg maar, van publiceren. Ja. Leuk, nou gefeliciteerd in ieder geval met die eerste. Dankjewel. En wat is nou het ultieme doel van je onderzoek? Wat hebben wij eraan in de wetenschap als mensen? Ja, dus eigenlijk wat ik... Ja, ik probeerde eigenlijk de evolutie van taal op vanuit verschillende perspectieven te kijken. Naast van, oké, maar hè, wat zijn woorden? Wat is de taal zelf? Maar eigenlijk meer breder te trekken van, oké, maar als we taal gebruiken, hoe gebruiken we het dan? Wat is de structuur bij mensen? Wij weten eigenlijk bij eigenlijk geen enkele apensoort echt heel goed. We weten snippets, zeg maar. We weten niet heel veel van... Ja, hoe ziet hun interacties eruit? En daar probeerde ik in mijn PhD wat meer blik in te geven met een side note naar ontwikkeling, want moeder en kind interacties. Ja. Voor jou zei je dat het niet heel belangrijk is wat het over ons mensen vertelt. Dat is niet waarom jou heel erg boeit persoonlijk. Ja. Is dat vaak bij dit soort onderzoeken wel wat ze erin willen terugzien? Is dat ja, vaak centraal? Ja, dat is wel vaak de grondslag. En ook in mijn artikelen, in mijn introductie en mijn discussie link ik het al terug. En over het algemeen, als je geld wil binnenhalen, als je beurzen wil binnenhalen, dan moet het toch vaak naar de mens relativeren. Je moet het uiteindelijk toch wel daar naartoe linken. Dus mijn persoonlijke drijfveer is dat niet, maar ik vind het wel interessant. En voor... Zij willen dat zien. Dat hoort er wel bij, ja. En wat is volgens jou het belangrijkste? Wat zijn de belangrijkste dingen die we van chimpansees kunnen leren? eigenlijk ja, hoe andere soorten zich gedragen. Want ze zijn heel erg menselijk in sommige opzichten, maar ook weer totaal niet in andere opzichten. Maar ook een beetje van ja, waar komen wij vandaan? En daar moet ik altijd bij zeggen, maar daar was Frans de Waal ook heel erg van. Chimpansee is maar één van onze dichtstbijzijnde woorden. Die bonobo, die is ook heel belangrijk. En eigenlijk de helft van de dingen die mensen doen die niet echt op chimpansees te halen zijn, die zien we vaak in bonobo's terug, zeg maar. Ja. Wil jij misschien in de toekomst ook op andere apen gaan focussen? Zeker, ja. Ja, okay, ja. Dus je bent niet gebonden aan de chimpansee? Nee, en ik zou misschien in de toekomst juist meerdere soorten met elkaar willen vergelijken. Waaronder de mens ook. Juist om te kijken, oké, maar waar komen die verschillende soorten vandaan? Evolutionair gezien, maar ook wat is hun structuur? En hoe linkt dat samen met hoe ze zich gedragen? Jij hebt wel naar alleen chimpansees gekeken tot nu toe. Ja. Is jouw relatie in mijn PhD wel, in PhD, ja. Dat bedoel ik daarvoor, mijn master en mijn bachelor ook naar andere soorten. Ja, in je PhD. Ja, want je hebt echt met die chimpansees gewoond. Hè? Dat was met andere apen niet zo. Ja. Hoe is jouw relatie met de soort chimpansee veranderd? Je was wel gefascineerd door ze, net als door andere apen. Maar zijn er dingen die je heel erg verrast hebt, die heel erg verrast hebben en ben je misschien anders naar ze gaan kijken? Ik weet nu gewoon vooral veel meer over ze. Want je gaat toch wel inlezen, je gaat heel veel literatuur lezen. Maar ook gewoon, zelfs dat inlezen, als je echt bent, dan zie je gewoon heel veel dingen. En eigenlijk, ja, ik weet, hè, apen, het is net een soapserie, maar toch verbaast me dat elke keer weer van hoeveel menselijke trekjes je nog uit hun gedrag kan halen. En hoe interessant ze eigenlijk zijn van zichzelf. Ja. Ja, gewoon heel veel nieuws geleerd eigenlijk vooral. Eigenlijk gewoon heel veel nieuws geleerd. Ook gewoon heel veel schattige momenten gezien. Dat moeten we ook gewoon niet vergeten. Ik ben wel een wetenschapper, maar ja, moeder-kind interacties zijn ook gewoon heel schattig. Misschien kunnen we daar zo meteen nog wat verhalen over horen. Want we gaan zo meteen nog even door. Ik heb nog één vraag voor je voordat we naar het journaal gaan. Voel jij jezelf een aap of voel jij je anders dan die apen? Ik voel me anders dan een chimpansee, maar ik voel mezelf wel een aap. Ja. Het gevoel dat je een aap bent. Ja. Ja, maar dat zijn mensen ook, vind ik. Ja, maar dat is niet iedereen die zich zo voelt. Maar ik kan me voorstellen dat als je 10 maanden tussen de apen leeft, dat je zelf ook beseft dat je echt een aap bent. Ja, maar je ziet ook wel de verschillen, hoor. Dus, okay. Beetje van beide. Mooi, Bas, we zijn aan het einde van het uurgesprek. Maar zoals ik zei, gelukkig gaan we naar het journaal nog even door. In ieder geval, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Na het journaal gaan we door met vragen van de luisteraars. En dat is dan je kans. Heb je een vraag voor Bas over chimpansees of andere mensapen? Dit is je moment. Stuur je vraag in via de gratis NPO Radio 1-app. Of nog beter, bel ons gewoon naar 0800-1121. Je kunt dan live je vraag stellen aan Bas in de uitzending. Tot zometeen. Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. President Biden zegt te overwegen om de zaak tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange in te trekken. Dat verzoek doet zijn thuisland Australië al langer, omdat Assange volgens de Australische premier al een substantiële prijs heeft betaald. Er zou geen belang meer mee gediend zijn om hem nog langer vast te houden. Assange probeert al meer dan 10 jaar om uitlevering aan de VS te voorkomen en zit al jaren in een Britse cel. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen door de honger. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. En landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. De Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden. Hij werd bekend met de band Kajak in de jaren 70. Als zanger was hij op de eerste 5 albums te horen, waaronder op het grootste succes van de groep, Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band. In 1981 scoorde hij solo een grote hit met Rain in May, dat in Europa en de VS een succes werd. Max Werner was 70 jaar. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat, 's middags vaker droog en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. Ruben Roos en Jacobson. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht Bas van Boekholt gast. Hij is primatoloog, of apoloog, zoals hij zelf zegt. En hij doet onderzoek naar communicatie tussen chimpansee-moeders en hun kinderen. Ik sprak met hem het afgelopen uur over onderzoek doen naar chimpansees in Oeganda, in de jungle, en hoe fascinerend chimpansees en andere apen eigenlijk wel niet zijn. Dat gesprek kun je terugluisteren als podcast. Zoek dan ervoor naar De Nacht Van of via nporadio1.nl. En nu zijn we natuurlijk benieuwd naar jouw vragen. Heb je een vraag voor Bas over zijn onderzoek of over chimpansees of andere mensapen? Bel dan nu met je vraag naar 0800-1121. Of stuur natuurlijk je vraag in via de NPO Radio 1-app. Dan kun je live je vraag stellen. De eerste beller die hangt al aan de lijn. Dat is Timo. En Timo heeft een vraag over de seksualiteit van apen. Timo, goeienacht. Ja, dag Ruben, neem ik aan. Ja, dat klopt. Ja, ik heb pas de laatste. Ik was met iets bezig, dus ik heb pas alleen de laatste minuut van de uitzending gehoord. En toen hoorde ik het onderwerp en waar je vragen over kon stellen. En ik heb al een onderwerp waar ik al 12 jaar mee loop ongeveer. Al 12 jaar? Nou, eindelijk verlichting. Ja, ik heb ooit in een nachtuitzending van Radio 1 gehoord. En volgens mij was het ook nog een herhaling zelfs van een ouder programma. En dat was volgens mij een citaat van Frans de Waal zelf. Nog gecondoleerd trouwens daarmee. Maar zei dat er een primatensoort was, als ik het goed herinnerd heb, ik heb het maar half kunnen onthouden, dat er een primatensoort was waarbij geen van de vrouwtjes avers was van seks met andere vrouwtjes. Dus in feite alle vrouwtjes of lesbisch of biseksueel waren. En ik vroeg me af, A, klopt dat? En B, welke primatensoort is dat dan? Nou, Bas, ik zie je gelijk knikken, dus dit komt bekend voor. Ja, dit is precies die andere apensoort waar we het al een beetje over hadden, de bonobo. Die zijn ook een beetje bekend als de hippie-apen. Eigenlijk, seks komt daar voor in alle vormen en maten. Dus één relatie waar die nooit seks met elkaar hebben, en dat is moeder en zoon. Maar inderdaad, vrouw, vrouw, man, man, man, vrouw. Het wordt ook meer gezien als iets aardig zijn. Dus als wij elkaar een knuffel geven, zeg maar, dat is ook wat voor hun seks is eigenlijk. Het is meer geld dan, zeg maar, als het ware, een soort van geld, een ruilmiddel in de maatschappij. Alleen, ja. Ik dacht dat het grotere, ik had een beeld voor, maar dat het grotere primaten waren, dus chimpansees of zo, maar dat klopt dan niet. Nou ja, ze zijn heel erg nauw verwant aan chimpansees. Ze zijn net een kleinere, ja, het broertje van de chimpansees. Je kan het als geld zien, je kan ook gewoon als affectie zien, zeg maar, elkaar een hand geven, elkaar een knuffel geven, dat is voor hun gewoon, ja, seks hebben met elkaar. Ja, wij lossen dingen op met een bloemetje en een knuffel. Zij doen het met seks. Ja, dus ze doen het ook heel vaak in situaties waar het een beetje gespannen is. Als bijvoorbeeld in één keer voedsel is of er is een beetje spanning, dan hebben ze even seks en dan is de spanning uit de lucht. Maar van chimpansees geldt dat dus niet. Kan je dat zeggen? Ik heb wel eens, zeldzaam heb ik wel eens gezien, vrouw-vrouw seks. En mannen die bestijgen elkaar ook af en toe als er juist verspanning is. Maar daar is het meer de uitzondering dan de regel. Terwijl bij bonobo's het echt altijd voorkomt. Dat wou ik weten. Hartelijk dank. Dankjewel Timo voor je vraag. Fijne nacht. Ja, dank voor het luisteren. Dank voor het antwoord. Ja, leuk. Ik ben zelf benieuwd eigenlijk nog, Bas. Want je zegt, bonobo's lossen dus dingen met seks op. Hoe doen chimpansees dat dan? Ja, hangt er een beetje af wat het probleem is. Vaak wat agressiever, zeg maar. Dus dat imponeren, een beetje bedreigen. En ja, als het echt uit de hand loopt, ook met klappen. Oké, dus bij hen gaat het meer om geweld? Ja, over het algemeen wel, ja. Maar je hebt ook heel veel bij chimpansees. Het allereerste boek van Frans Zowel heet Chimpansee Politiek. Ja. Dus dat gaat ook heel erg veel met bondgenoten, met coalities. En vaak komt het niet aan klappen toe, zeg maar. Is dreigen genoeg of de ene laat al zien, ik heb mijn support voor deze. Dus dan gaat de andere ook niets meer proberen. Maar over het algemeen wel een stuk agressiever. Zeker in vergelijking met bonobo's. Oké, bonobo, daarom is het de hippie soort, toch? Daarom wordt het ook de hippie aap gezien, zeker. Ja. Yes. Hey, we hebben een andere beller. Dat is Bert. En die heeft, want ik vroeg jou eerder, houden chimpansees van muziek en dansen? Dat weet je niet zo goed. Bert heeft een vergelijkbare vraag, maar iets relevanter misschien. Bert, goeienacht. Ja, goeienacht, Bert. Hallo. Ik heb de vraag, hoe je het eigenlijk al gesteld. Reageren sommige apen op, op muzieksoorten? Ik weet dat er in de wouden, als er gevaar dreigt, die zijn dus overdrachtelijk. Als er alleen weer in de buurt is of het een of andere, dan reageren ze op. Maar hebben ze buiten dat terrein, ook als je bijvoorbeeld muziek maakt of ze hebben bepaalde tonen die ze horen, dat ze daarop reageren? Dat ze daar blijven worden of gaan dansen of weet ik wat? Ik weet er zelf niet dat er over het onderzoek naar gedaan is. Ik heb ooit een keer onderzoek gedaan in meer gevangenschap dingen. En daar hadden ze altijd de radio aanstaan, zodat als mensen het gebouw binnenkwamen, dat dan de apen niet schokken. Dat was met macakensoorten. Ik heb nooit gezien dat ze op een bepaald liedje andere dingen gingen doen. Het leek als gewoon, ze hoorden het wel, maar ze negeerden het. Leek het een beetje op, ja. Ja, maar apen in gevangenschap, die worden dus wel gedresseerd om bepaalde dingen te doen natuurlijk. Dat is dan overdrachtelijk, begrijp ik. Want dat zie je dan wel eens op de televisie. Of dat, ja, zie je het circus of zo, vroeger. Dan hadden ze wel eens een chimpansee die moest dansen misschien. Ja, tegenwoordig gebeurt dat niet echt meer. Nee, gelukkig. Nee. Maar ik denk dat de vraag die jij stelt, Bert, kun je wat groter trekken van als ze geluiden die ze naar elkaar maken. Misschien als ze, weet ik, ze timmeren wel eens op bomen of zo, toch? Ja. Ja. Zou je daar iets met dansen kunnen noemen? Ja, daar reageren ze wel wat meer op, inderdaad. En je ziet ook die penthoots die we eerder gehoord hebben, die worden heel vaak in combinatie gemaakt dat ze op bepaalde bomen. Je zegt penthoots. Penthoots. Misschien de luisteraars die dat niet eerder hebben gehoord. Ja, dus dat is een soort van, ja, een van de bekendste vocalisaties die ze maken. Ik ga hem hier niet voordoen. Nee. Ik kan hem zelf niet, maar die is heel luid en heel ver. Maar die doen ze vaak in combinatie met het timmeren op bomen, om eigenlijk hun stem nog verder te brengen. En recent onderzoek, het is nog niet helemaal duidelijk, lijkt dat ze echt specifieke bomen uitkiezen om op te timmeren. En waarschijnlijk omdat die dan luider zijn, zeg maar. Ja, het geluid overdracht natuurlijk. Ja, ja. Nou, heb je een beetje een antwoord op je vraag, Bert? Ja, ik vind het hartstikke interessant. Succes ermee. Nou, leuk om te horen. Dankjewel voor je belletje. Okay, dag, een hele fijne nacht. Dag. Leuke vraag was dat. Ja, zeker. We hebben nog een volgende beller. Dat is Hans. Hans, goeienacht. Ja, goedenavond. Hallo. Ik vroeg me af of die apen die leven in families, of ze dan bij wijze van spreken, net als bij wijze van spreken stokstaartjes, eentje de uitkijk pakt. En of ze dan een soort van noodkreet is als er, ik noem maar iets, een luipaard aankomt of zo, of iets dergelijks, dat dan de hele familie daarop reageert. Of ze een noodsignaal hebben, zeg maar. Hele interessante vraag. Ja, die hebben ze. Niet per se voor luipaarden, maar vooral voor slangen. Er is een soort van slangenalarmcall die we dan noemen. En heel interessant is, dat ze ook hebben laten zien, die maken ze eigenlijk alleen als zij een slang zien en ze weten dat hun groepsgenoten die nog niet gezien hebben. Dus ze hadden dan een nepslang gebruikt en de ene keer reageerden ze alleen als er ook anderen bij waren. Als ze in eentje zijn, dan maken ze die alarmcall niet. Maar als er anderen in de buurt zijn die die slang nog niet gezien hebben, dan maken ze die alarmcall van, hey, let op, er is een slang. Is in principe niet gevaarlijk voor ze, tenzij ze echt, echt nog baby's zijn, zeg maar. Maar het is wel goed om te weten dat daar een slang ligt, zeg maar. Ja, en reageert dan ook de hele familie? Ook die kleintjes al? Ja. De hele kleintjes durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ze reageren meestal inderdaad of om juist te kijken. Want als ze eenmaal weten waar slang is, dan is hij niet meer zo gevaarlijk. Of ze klimmen de bomen in, inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat was de vraag. Leuk. Heb je een beetje een goed antwoord gekregen, Hans? Ja. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel voor je belletje en nog een hele fijne nacht. Ja. En nou, leuke vragen, Bas, toch? Zeker, ja. Ik vind het hele goede vragen. Oké, okay, alle kanten op eigenlijk, ja. Nou, we hebben nog een beller. Dus we gaan gewoon weer door naar de volgende. Kom maar op. Dat is Venno. En Venno die heeft weer een vraag die over een andere boeg gaat. Dat gaat over een dierendokter, geloof ik. Venno, goeienacht. Ja, goeienacht, zeg. Ja, jullie kennen de serie waarschijnlijk niet. Want dit is voor mij ook al 50, 60 jaar terug. Zo. Uit de jaren 60 was het een tv-serie Daktari. Nee, ik ben bang van niets. Nee. Toen waren wij er eerst geboren, denk ik. En Bas zegt het ook niks? Nee, het zegt me helaas niks, nee. Moet je gewoon even googlen op YouTube of zo, denk ik. Dan vind je vast wel een uitzending nog daarvan. Daktari? Daktari, ja. D-A-K-T-A-R-I. Ik ben wel benieuwd wat je vraag was. Misschien dat Bas alsnog gewoon een leuk antwoord kan geven. Nou, in de serie Daktari komt dus de aap of de chimpansee Cheetah tegen. Kom je die tegen? En Clarence, de schele leeuw. Ja, ik kan je echt niet meer zeggen hoe of wat er allemaal precies gebeurde. Maar het was dus een dierenartsenstation in de Afrikaanse jungle. Waarin natuurlijk wel van alles beleefd wordt met die dieren. En Cheetah was de hele, hele slimme chimpansee. Die als er iets mis was, de mensen waarschuwde, zeg maar. Maar verder kan ik het ook niet echt voor ogen halen meer. En wat is je vraag dan precies? Want ik hoor Clarence de schele leeuw. Dat is geen chimpansee natuurlijk. Ja, mijn vraag was dus eigenlijk, hoe reëel was die cheetah neergezet? Het zal natuurlijk een hele goed getrainde chimpansee zijn geweest die in die film speelde als acteur. Maar ja, als jullie het niet gezien hebben, zijn er meer series waarin chimpansees meespelen? Zou ik dan willen vragen of Bas dat weet? Ik ga even een ander antwoord geven dan je eigenlijk vraagde. Of er chimpansee dokters zijn eigenlijk. Want dat is heel interessant. Een collega van mij is echt vorig jaar uitgekomen onderzoek. En daar laten ze zien dat een hele andere plek dan waar ik was. Daar chimpansees die een wonde hebben, zeg maar. Daar smeren ze vliegen in. En ze vangen specifieke vliegen die ze in die wonde stoppen. En het is nog allemaal de vraag, werkt het echt als een medicijn? Werkt het verbeterd? Maar het lijkt er wel op dat ze echt specifiek... Als er een wond is, dan vangen ze een bepaalde vlieg die ze een beetje in die mond wrijven. Dus ik weet, het zal waarschijnlijk inderdaad een getrainde aap zijn. In die tijd had je het nog. En tegenwoordig heb je niet meer apen in serie, zeg maar. Maar het idee wat toen dan in een chimpansee dokter, dat is eigenlijk dus heel recent nog een soort van laten zien dat het echt bestaat. Wauw. Nou. Ja, dat is natuurlijk heel interessant en heel leuk. Ik denk dat er best wel een paar wakkere luisteraars zijn hier deze nacht die die serie wel gezien hebben. En die zullen beamen van dat toch heel leuk en goed was neergezet. Maar de actor in die tv-serie was natuurlijk een gewone mensendokter, dierenarts. Ja, nou, mochten de luisteraars zijn die dit herkennen en hier ook over wat willen laten weten, stuur vooral een appje in. Dan kunnen we dat misschien nog even meenemen. Maar nou, in ieder geval, mijn mond valt hiervan open hoor, Bas, van die dokter en dit vliegenverhaal. Dus ik denk dat ergens dat je nog wel een antwoord hebt gekregen, toch, Venno? Ja, zeker. Nou, hartstikke zeker. Leuk. Nou, bedankt voor je belletje. Ik wens je nog een hele fijne nacht toe. Ja, succes met de verdere uitzending. Ik ga zo aan het werk. Nou, succes. Oké, dag. Ik wist dit helemaal niet, van die vliegen. Dit is nieuw. Dit is echt een jaar geleden zeg maar uitgekomen. En mijn collega was erbij. En toen was dat best wel in de apenwereld waar ik in zit, zeg maar, was dat best wel groot nieuws. En ze zijn nu ook veel meer onderzoek doen van welke vliegensoorten is dat nou? En heeft het echt medicinale praktijken? Dat moet wel, toch? Waarom zouden ze het anders doen? Ja, zou je denken. Waarom doet het nou, Piet? Dat is altijd de vraag die we onszelf stellen, zeg maar. Dus ik vermoed het wel, hoor. En misschien is het niet per se dat het helpt met wonden, maar ook bijvoorbeeld, ze stoppen die vliegen ook in de mond. En misschien een speeksel of dingen die daarbij vrijkomen, helpt wel met wond geweest. Nou, een kusje erop, zeg maar, wat we bij mensen doen, heeft er allemaal wel mee te maken. Speeksel werkt inderdaad. Ja. En zijn er meer van dit soort voorbeelden waar we... Want ik heb het gevoel dat we er steeds meer dingen zien bij apen die we niet wisten, die zij doen. Zeg maar innovaties die zij hebben, die wij ook hebben. Ja, we leren nog steeds nieuwe dingen, zeg maar. Dus die bepaalde bomen uitzoeken om te drummen. Dat is ook een vrij recent ding wat we onderzocht hebben. Maar we ook bijvoorbeeld ietsje ouder, een paar jaar terug, zeg maar, ook gewoon het gebruik van gereedschap gaat veel verder dan we eerst dachten, zeg maar. Dat ze echt niet alleen een takje afbreken en die gebruiken om bijvoorbeeld termieten uit de nest te halen, maar echt specifieke stappen zetten om dat takje zo goed mogelijk als een soort van kwastje te maken om echt water of termieten uit zo'n nest te halen. En ze laten ook, ze gebruiken andere grotere takken om algen te vissen. Ja. Dus innovatieve dieren, echt. Innovatieve dieren. En het interessante, dat is wel heel recent, ja, vorige maand uitgekomen, is dat als ze iets heel moeilijks, een hele moeilijke puzzelopdracht geven, zeg maar, die ze niet kunnen oplossen, ja, maar dan leer je apart één aap, zeg maar, van hoe het moet. En vervolgens gooi je die aap weer bij de rest van de groep. Dan kunnen ze wel van elkaar dat hele moeilijke, wat ze niet uit zichzelf kunnen denken, kunnen ze wel van elkaar leren. Dus ze leren echt dingen aan, geven echt dingen aan elkaar door. Ja, net zoals, ja, wij dat doen, mensen. Ja, en dat is een hele interessante discussie, dat wij mensen, het heet dan cumulatieve cultuur, zeg maar, we kunnen van elkaar, ja, leren, we bouwen, het op, bouwen door en door totdat we dingen kunnen die niemand meer zelf had kunnen bedenken. Ja, ja. En dus de vraag van, hebben apen dat ook? En dan hebben we laten zien dat ze het in principe kunnen. Of ze het in de wild ook hebben, dat is de vraag. Ja. Maar ze hebben de mogelijkheid, in ieder geval, ze kunnen het wel. Nou, ja, dus maar wachten tot ze de planeet gaan overnemen. We hebben nog een bellen met een hele leuke vraag. Dat gaat over gibbons. Irene, een hele goede nacht. Ja, goede nacht. Hi. Hallo. Nou, ik heb een vraag voor Bas, namelijk, ik heb ooit gehoord, en ik heb ook een stukje over op YouTube gevonden, dat gibbons, die doen iets en dat wordt zingen genoemd. En mijn vraag is of daar onderzoek naar is gedaan, en ook in combinatie met het fenomeen taal. Ja, daar is zeker veel onderzoek naar gedaan. En dat was ook in die tijd toen we dat echt eerst leerden, van het heel veel belovend, van is dat echt menselijke taal? En ze hebben hele complexe liedjes eigenlijk. Ook heel erg duetten, waar het mannetje en de vrouwtje echt aan elkaar moeten wennen en steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Maar het is niet specifiek taal als in de zin van, die liedjes zijn wel, die zijn heel complex, maar die zijn wel altijd hetzelfde. Dus je kunt die niet heel flexibel voor meerdere dingen gebruiken. Ze gebruiken die eigenlijk altijd om elkaar te vinden, om samen een band op te bouwen. Maar het is niet dat ze dan datzelfde liedje voor iets anders kunnen gebruiken of hun liedje kunnen aanpassen, zeg maar. Dus, oh, okay. Het is heel complex, maar het is wel heel statisch, zeg maar. Het is niet echt dynamisch of flexibel. Maar zijn dat dan ook van die duetten, zijn die voor al die paren hetzelfde? Of zit daar variatie in? Dat het ene paar toch heel anders zingt dan het ander? Er zit een variatie tussen verschillende soorten. Ik ben hier niet de expert in, dus ik weet niet zeker. Maar volgens mij is het per soort heel veel hetzelfde, maar net kleine variaties wel tussen verschillende paardjes, waar een mannetje en vrouwtje elkaar kunnen herkennen als ze niet bij elkaar in de buurt zijn. Maar ja, quote me hier niet op, want dit is niet helemaal exact waar ik mijn onderzoek naar gedaan heb. Maar volgens mij is het wel zo, ja. Oké, nou, dat wilde ik weten. Dat vroeg ik me al een tijdje af. Nou, bij deze. Hele leuke vraag, Irene. Je hebt duidelijk een beetje verstand van zaken. En misschien hierbij nog wat meer informatie. Nou, ik heb ooit een boek gelezen. Ik weet niet meer wie het geschreven heeft. En ik was te lui om het op te zoeken. Ik ben half in slaap. Maar dat boek, dat heet dus Erflaters van de Wildernis. En daar stond dus ook een heel stuk in met observaties over gibbons. En daar kwam dat zingen in voor. En ik las dat ergens in de, weet ik het, jaren 90, dus nog ver voor het YouTube-tijdperk. En ja, onlangs heb ik dat geluid eens een keer opgezocht. En toen dacht ik van, hey, ik ga het vragen, toen ik u op de radio hoorde. Nou, bij deze. Hartstikke leuk, Irene. Superleuke vraag. En een hele fijne nacht. Bedankt voor je belletje. Gelijk. Dag. Doei. Nou, dat waren de bellers voor nu, maar hele leuke vragen. Heel divers ook. Ja, echt alle kanten op inderdaad. Ja, ik wilde nog even doorgaan op de vraag die net kwam, waar toch moeilijk was om antwoord op te geven, want wij die serie allebei totaal niet kennen. Venno was dat, geloof ik. Die vroeg, zijn er nog andere series nu waar chimpansees in voorkomen? En ik moest denken, nou, volgens mij, gelukkig worden ze niet meer als acteur ingezet. Maar er is dus wel een documentaire serie op Netflix. Ja, gemaakt. Ja, die heet Chimp Empire. Het leuke is, die is gefilmd op het moment dat ik ook in Oeganda zat. Gaat ook over mijn chimpansee. Dus ook mooi, dat kon ik ook aan mijn vrienden thuis laten zien. Nou, daar zie je een baby chimpansee en die zit ook in mijn dataset. Die heb ik ook zelf bestudeerd. Fantastisch. En die hebben ze gefilmd toen ik daar zat, zeg maar. Ja, ja, ja. Er zijn meerdere chimpansee-kolonies of samenlevingen. Communities. Dus, communities in de wereld. Waarom heb jij deze om onderzoek naar te doen en waarom zoeken zij diezelfde uit om te filmen? Het is een vrij bijzondere community. Het heet Ngogo, de community. En het zijn er eigenlijk twee. Maar voordat ik daar lang kwam, was het één grote community. En voor die tijd waren een community misschien max 100 individuen. Dat was wat we wisten. Maar de onderzoekers die hier aankwamen, die hadden heel snel door, er zijn er veel meer hier. En uiteindelijk bleken er meer dan 200 individuen in één community te zitten. En dat is echt veel groter dan we ooit gezien hebben. En dat is uiteindelijk ook niet echt goed gegaan is. Op een gegeven moment is die community gesplitst. En we weten, het gebeurt in het wild, maar het is echt nog nooit dat we dit ook van dichtbij hebben kunnen zien. En dat we dus al die apen kennen, dat we hun geschiedenis kennen en dat ze gewend zijn. En dat we echt de hele splitsing kunnen volgen. En ik vermoed dat daar aankomend jaar heel interessant onderzoek uitkomt. Want dat ging ook niet van de een op de andere dag. Dat duurde echt 5-6 jaar voordat die echte splitsing had. Oké, nu zijn ze echt vijanden van elkaar. En als ze elkaar tegenkomen, dan gaan ze ook echt met elkaar op de vuist. En zoals ik al zei, wat nu die soapserie, wat daar nu plaatsvindt, is dat de ene groep echt de andere groep helemaal aan het verdringen is, zeg maar. Omdat zij, het lijkt of zij samen veel beter zijn in samenwerken en de andere groep is meer verspreid. Want ondanks dat zij de kleinere afsplitsing zijn, zeg maar, winnen zij toch veel meer terrein. En dan lees je over, ze zijn nu op deze speel, dat ik dacht van, toen ik daar was, kwamen ze daar niet eens in de buurt, zeg maar. Nee, nee. Dus echt een soapserie. Echte drama, onverwachte dingen. Misschien dat dit soort dingen in het verleden al gebeurd zijn, maar het is nog allemaal niet, zeg maar, vastgelegd. We weten dat het gebeurt, maar en in de tijd van Goodall, dat is de enige andere keer dat het ook een beetje onderzocht was, maar dat was net in het begin van haar tijdperk, dus toen was het nog niet helemaal zeker wat er nou aan de hand was. Dus de eerste keer dat we echt gewoon van begin tot eind kunnen volgen. En dit zie je ook in Chimp Empire terug, zeg maar, die splitsing. Ik kan voor de rest niet te veel spoilen, maar dat is wat vrij duidelijk omdat is. Wat je zegt, wat er nu gebeurt, dat is misschien seizoen 2 dan. Zo, want ze zijn natuurlijk al klaar. Ja. Maar goed, we noemen Chimp Empire. Dat is dus een docuserie van Netflix. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer daarvan. Chimp society is a hierarchy. Each chimp always looking for opportunities to move up. Everyone is planning, persuading, plotting. When one chimp group meets another, there's no going back. War is coming. Ja, je hoort de sensatie al in de woorden. En dat is ook wat we het eerder over hadden. Frans de Waal zei dat die groepen chimpansees, dat is echt net een soapserie. Ik heb de eerste aflevering gezien. En je ziet het allemaal terug. Hè. Je hebt allemaal machtsverhoudingen, intrigen. Je hebt verschillende relaties die je kunt volgen. Ik weet bij reality shows dat ze altijd een heleboel editen aan elkaar plakken en muziek eronder doen. Mm-hmm. En verhalen vertellen om veel meer drama te creëren dan er eigenlijk is. Bijvoorbeeld bij Temptation Island of zo. Heeft Netflix hier dezelfde truc uitgehaald of is het echt zo sensationeel? Die vraag heb ik vaak gehad. Hè. Zijn ze niet veel erger aan het maken? Dramatiseren ze het niet veel meer dan het is? Maar eigenlijk alles wat je ziet is ook echt wat er. De verklaring die ik ook voor zou geven. En het is op dit moment, als we het over apengedrag hebben, best wel drama daar, zeg maar. Het klopt heel erg. En natuurlijk, ik vind ook de directeur, zeg maar, die kwam er niet aan van, hey, ik wil dit verhaal vertellen en ik ga gewoon net zo lang editen tot ik dat heb. Want dat kun je ook doen op zich. Dat kan je ook doen. Maar directeur James Reed, die heeft ook een Oscar gewonnen voor My Octopus Teacher. Was heel erg open van, ik ga het verhaal vertellen wat er gebeurt, zeg maar. Dus hij stond heel open. Hij heeft gewoon heel veel gefilmd. En wat ook heel bijzonder is, heel vaak heb je in documentaire serie, en ik ken chimpansees nu goed, dan laten ze 3 shots zien van 3 totaal verschillende chimpansees. Maar dan zeggen ze, dit is dezelfde chimpansee. Maar hier alle beelden kloppen. Ook al zie je een hand, dan weet je van, en ze zeggen van, het is van deze chimpansee, dan klopt dat ook. Ja, dat is een beetje wat ik vaak denk bij natuurdocumentaires. Is dan van, ik zie nu dat het rent en ik zie dat iemand anders ook rent. Maar dat kunnen net zo goed 2 maanden dat het van elkaar zijn opgenomen. Ja. En ik weet inderdaad bij de chimpansees niet of het dezelfde individu is. Maar jij zegt dat klopt allemaal wel. Ja, dus bij deze serie wel. En ik heb wel, als je met een tijdje met documentairemakers in de jungle zit, dan vertellen ze alle ins en outs. Zeg maar dat het meer een uitzondering dan een regel is. Een goed voorbeeld is de Disney-film Chimpanzee. Daar worden op een gegeven moment ook 2 groepen geïntroduceerd. Dat zijn de burengroepen en die hebben ruzie met elkaar. Maar in het echt zijn die groepen, eentje was in West-Afrika en de andere was in Oost-Afrika. Die zitten zeg maar echt duizenden kilometers uit elkaar. Ja, Disney staat er wel bekend omdat ze dingen natuurdocumentaires nogal vervalsen. Ja. Je werkt naast die ploeg, zij vertellen je de ins en outs. Hoe is het om naast zo'n cameraploeg te werken, je onderzoek te doen? Werkte eigenlijk verrassend goed. Ze waren heel erg beleefd naar de onderzoekers toe. En het was ook gewoon, onderzoekers gingen eerst. Dus het is vaak best wel vaak voorgekomen dat ik een moeder-kind aan het volgen waren. En zij waren in de buurt aan het filmen. En het moeder-kind kwam me aan. En dan zit je gewoon met te veel mensen op te weinig chimpansees. En dan gingen zij ook gewoon weg. Dus ze waren echt heel beleefd. Nou, voor mij heb ik 2 keer moeten zeggen in die 8 maanden dat we zouden van, hey jongens, we zijn nu met te veel. Zouden jullie wat meer afstand kunnen houden zodat ik verder kan gaan? Ja. Maar over het algemeen zeggen ze, je bent niet aan het volgen. Oké, dan gaan wij naar een ander deel van de groep en dan focussen we ons daarop. Ja. Maar is het niet voor jou... dit zijn hele hoge kwaliteit shots. Is, zeg maar, deze footage, de filmbeelden die zij maken... jij doet het ook voor je analyses. Ik gok dat dat niet met dezelfde soort camera's is. Nee. Heb jij niet heel veel aan hun beelden? Kun je dat niet gebruiken voor je onderzoek? Ik heb daar wel over nagedacht. En ik heb ook wel een paar keer shots gezien. Ik heb één keer een hele interessante interactie gefilmd. En toen zei ik van, nou, mag ik die shots hebben? En toen zei ze van, nou, moeten we met Netflix overleggen... Misschien in principe wel, maar voor het publiceren moeten we het hebben. Uiteindelijk heb ik er niks mee gedaan, maar ze hebben het me wel gegeven. Maar het is gewoon, ja, ik frame het altijd zodat ik een beetje de omgeving kan zien en echt het hele moeder en kind zien. Terwijl zij heel veel inzoomen op die menselijke trekjes, op het gezicht, op de handen. En daar, het zijn hele mooie beelden, maar daar heb ik als onderzoeker weinig aan. Ik probeer dat heel statisch, zeg maar, dat ik alles een beetje in beeld heb. Ja. En zij proberen juist de interessante dingen echt heel erg in te zoomen. Ja. Maar ja, hun camera is wel 10 keer beter dan die van mij, maar ook 10 keer zwaarder. Dus, ja, maakt ook niet heel veel uit uiteindelijk, zeg maar. Jouw beelden hoeven niet van hele hoge kwaliteit zijn om te zien wat er gebeurt. Nee. Het hoeft niet op een 4K-scherm. Nee, nou, ik film dus wel in 4K, zeg maar. Oh, ja? Maar dat scheelt ook heel erg dat ik in mijn tijd film, tijd van mijn promotor, zeg maar, filmde. Ja, dus die beelden, die zijn gewoon heel korrelig. En ja, dus ik kan nu ook wel veel meer met mijn beelden er veel meer de details in gaan, ja, dan zij kon, zeg maar. Ja. Ik ben nog benieuwd naar, is er één moment, je hebt er echt 1 keer 10 maanden, 1 keer 7 maanden in de jungle gezeten, is er nog één moment dat je ergens bijgebleven? Nee, ik kan niet zo één moment noemen, zeg maar. Juist omdat er zoveel momenten zijn. En ja, terwijl, hè, voor die serie is het leuk als er heel veel apen samen zijn. En ik denk, mijn beste moment was als ik met 1 of 2 moeders samen was en hun kinderen. En gewoon echt, ja, alleen ik, die apen. En dan, je voelt je echt heel veel eer dat je dan gewoon echt hun leven voor je ziet afspelen. Je weet gewoon wat jij ziet. Jij bent de enige op de hele wereld die op dat moment dit zo ziet gebeuren. Ja. Ja, en dat zijn achteraf de beste momenten. Maar of dat nou echt een specifiek moment kan noemen, dat niet echt. Nee, dat is nog steeds bijzonder. Ja. Nou, ik denk dat het verhaal over de chimpansees in Oeganda wel kunnen afronden. Ik vind het heel mooi. Ik wil nog even iets anders aankaarten. Wij kennen elkaar. Ja. Dit is niet de eerste keer dat we elkaar zien. We hebben elkaar een tijdje niet gezien. Dus het is heel leuk om elkaar weer zo te spreken. Maar we hebben samen gestudeerd in Groningen, ecologie. En wij hebben samen ook een dispuut opgericht binnen de studie. We hebben dat ook samen opgericht. Kun je vertellen hoe dat ging? We hebben allebei biologie gestudeerd in Groningen. En voor biologie, voor de studies gingen wij eens wel een weekend naar Schiermonnikoog. Of door de week een paar dagen. En we hadden toen best wel een hechte connectie met wat mensen. En we dachten, ja, wij willen die ervaring van naar Schiermonnikoog doen, naar samen op het wat staan. Die willen we behouden en die willen we eigenlijk delen met anderen. Ja, en toen hebben we een dispuut opgericht. Die hebben we Kakapo genoemd. De grondpapegaai die in Nieuw-Zeeland leeft. Omdat we dachten, de ecologen, die zijn een beetje een uitstervend ras. Net zoals als de kakapo. En wij proberen met ons dispuut dat een beetje in leven te houden. Is het nog steeds een uitstervend ras? Hoe staat het met het dispuut kakapo? Het dispuut kakapo gaat het heel goed. Elk jaar weer nieuwe lichtingen. En eergisteren was er een activiteit die door ons dispuut georganiseerd is. Hebben ze met een hele grote groep van de studievereniging hebben ze David Attenborough de natuurdocumentaires gekeken. En daar dan ook nog een drankspelletje van gemaakt. Want we blijven toen ook wel studenten. Ja. Dus je gaat natuurdocumentaires kijken van David Attenborough. Ja, en hadden we een paar regels bedacht. Als je een timelapse ziet of als je moet zeggen, dan moet je een slokje nemen. En ook af en toe dan heb je van die momenten dat er een predator en een prooi is. En dan stoppen we even het beeld en dan moeten ze wedden. Oké, wie gaat er winnen, de predator of de prooi? En wie dan gewonnen heeft, die mag een slokje uitdelen, zeg maar. Dat soort regels. Zitten in een kroeg, zitten daar een heleboel biologie studenten zitten samen te drinken en David Attenborough Planet Earth. Voor mij waren ze met z'n 70 of 80 mensen gewoon in een kroeg naar David Attenborough documentaires te kijken. Ja, en te juichen. Samen, ja. We zijn ook nog wel eens gestaan, ik weet het nog. Ja. En het evenement heet De David Attenborough. Ja. Ja, ik blijf het een prachtige naam vinden. Maar het dispuut gaat goed, er komen nieuwe leden bij. Ja, ik sta er nu wat verder vanaf. Het is nu ook, ja, voor mij, dit jaar bestaan we 10 jaar. Dus ik ben er allemaal wat meer uit. Maar ik heb het idee dat er elk jaar weer nieuwe leden komen. Dat die nieuwe lichting heeft ook helemaal overgenomen. Ik bedoel, wij wonen allebei niet meer in Groningen. Ja. Echt al een hele tijd niet meer. Maar ja, nee, het leeft nog steeds, ja. En ik bedoel, we hebben het over die David Attenborough. Dat klinkt heel gezellig. Is het alleen maar gezelligheid of is het ook een soort professioneel netwerk? Dus toen we dit origineel oprichtten, toen hadden we hele grote ideeën van we gaan een ecologennetwerk oprichten en zo. En het leuke is, we hebben het niet opgericht, maar we zijn er nu zelf aan het worden eigenlijk. Jij zit in de radio, we hebben iemand meer onderzoekskant op. Ook mensen die biologie leraar zijn, we hebben mensen die bij de overheid werken. Dus we zijn als ecologen misschien allemaal samen begonnen op Schiermonnikoog, maar we zijn echt heel erg verspreid. En het is juist leuk om naar die nieuwe leven te gaan. Ja, wat je allemaal kan doen als ecoloog, laten we eigenlijk heel goed zien dat we zo divers zijn geworden. Dus zijn niet allemaal apologen geworden? Nee, er is maar één andere die ook echt apen studeert. En die heb je al een keer te gast gehad bij een show. Dat was Josephine. Een half jaar geleden, Josephine inderdaad. Ja. Maar er is ook iemand die op schepen werkt om walvis-educatie te geven. Er is één iemand die de waterkwaliteit van alle aquaria in Diergaarde-Blijdorp bijhoudt. Die is natuurlijk verantwoordelijk voor de aquaria in Diergaarde-Blijdorp. Dat is een super vette baan. Ja, ook een biologiedocent. Ook een biologiedocent, ja. We zeggen altijd dat die de nieuwe Freek Vonk wordt. Want die wordt regelmatig uitgenodigd op RTW Noord. Die heeft zijn eigen column in... Sikkom, dat is Gronings dagblad. Een lokale legende. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Binnenkort ook een reunie, begrijp ik. Ik herinner mij nog dat op Schiermonnikoog, toen hadden wij het oorspronkelijk idee om een curlingdispuut te worden. Is dat er ooit van gekomen? Nee, voor mij heeft niemand in onze dispuut. Nou, één iemand in onze dispuut heeft laatst voor het eerste keer curling gedaan. Dat was allemaal studenten, jongensdromen. We gaan een curlingvereniging opzetten. Ik weet eigenlijk niet waarom dat kwam. Misschien was het toen de winterspelen. En toen waren we gewoon in de ban van curling op dat moment. Nou, ik vond het gewoon heel grappig. We keken het. Het waren de winterspelen. Ja. Maar misschien is dat nog iets voor een deze. Voor de reunie of misschien groepsactiviteit, dat we met z'n allen curling gaan doen. Precies. Ja. Het is dus geen uitstervend ras meer, de ecoloog, maar de kakapo wel. Ja, ik heb het toevallig vandaag opgezocht. Er zijn op dit moment 247 individuen. Oké. Okay. Zo weinig zijn er op de hele wereld. En er zitten allemaal op kleine eilandjes, Nieuw-Zeeland, waar hun vijanden, predatoren die wij door mensen hebben ingezet, dat zijn ferrets en katten, zeg maar. Die zijn daar niet op die eilanden. En ze doen echt mannenmacht het beste om die soort van uitsterven te behouden. En we hebben er twee geadopteerd. We hebben er ook twee geadopteerd. Ja, ja. Ja, dat leven ze nog? Ik kan ons niet meer de naam herinneren van eentje. Maar de andere, die heette Bluster Murphy. Ja. Ik heb hem vandaag opgezocht. Hij leeft nog steeds, stillkicking. Dus dat gaat de goede kant op, dat wel, ja. Mooi. Nou, leuk om dit even aan te kaarten. Ik denk dat we de luisteraars hier niet langer mee moeten lastigvallen. Maar misschien nog is er nog een shout-out aan de kakapo. Is er nog iets wat je wil zeggen? Ik zie binnenkort wat mensen. 28 april, er komt iemand die dus in Aruba woont, zeg maar. Die komt hier naartoe. Ik kijk eruit om ze allemaal weer te zien. En ik ben een trots... kakapo-ouder, zeg maar, ja, met hoe het dispuut er nu aan toe staat. Je bent oud-voorzitter geweest natuurlijk. Ja, ik heb toen inderdaad oorspronkelijk een beetje die kar getrokken, maar we hebben het met z'n allen gedaan. Maar ik ben gewoon heel trots dat idee dat we toen hadden, dat gewoon nog steeds als evolutie doorgaat. En, prachtig. Ja. En er komen ook kakapo-baby's bij nu. Er komen zelfs kakapo-baby's. Hey, en als laatste eerbetoon, het laatste nummer. Ja, dat is ook uit die tijd, september van Earth, Wind & Fire. Elke keer is dat nummer hoort, denk ik aan die tijd. En moet ik ook gewoon lekker dansen. En het is gewoon een heerlijk nummer om mee af te sluiten, denk ik. Nou, dat gaan we naar luisteren. Daarmee gaan we een eerbetoon geven aan het dispuut kakapo. Wij zijn ook aan het einde van ons gesprek. We hebben uitgebreid kunnen praten. Ik vond het een fantastisch leuk gesprek. De luisteraars duidelijk ook. Dus Bas, ik wil je hartelijk bedanken dat je in de studio wilde zijn vannacht. Ja, bedankt dat ik langs mocht komen. En ik vond het echt leuk om mij over mijn onderzoek te vertellen. Ja, super. Ik ook. En succes met de verdediging van je promotie. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dankjewel. We horen er vast meer over. Bas van Boekholt. En dan nu het eerbetoon aan Dispuut Kakapo. Ik denk dat we even moeten meedansen zo. Earth, Wind & Fire met September. While chasing the clouds. nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Dat was Earth, Wind & Fire met September natuurlijk. En nu gaan we luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Deze keer een oude aflevering, toen het nog Atlas heette. Maar wel heel relevant voor het thema waar we in zitten. Want ik had het met onze hoofdgast Bas over chimpansees. Hoeveel we op ze lijken en wat we over onszelf kunnen leren door hen meer te begrijpen. En in deze serie van de podcast staat de vraag centraal: zijn wij mensen eigenlijk dieren? En het antwoord op die vraag zoeken zij ook bij de chimpansees. Dus je hoort nu aflevering 1, chimpansees en dickpics. Ja, nee, wat zij eigenlijk zegt. Als eerste de mannen. Ja. He, dat die in ieder geval wat rustig zijn. En daarna verspreid je het voer ook voor de vrouwen. En dan verdeel je het. Ja. Hoor je dat zo? Ze maakt je een klein beetje af. En dat gegil. Ja, het begint een hoe, hoe. En dan... Vaak krijgen ze ook stijve piemel. Ja, ik zeg het er maar wel bij. Welkom bij Atlas, de wetenschapspodcast van de NTR voor NPO Radio 1... waarin we in 8 afleveringen lang 1 onderwerp helemaal uitdiepen. In de vorige serie zochten we naar de kleinste bouwstenen van ons universum. We gingen op jacht naar de allerkleinste deeltjes. In de komende afleveringen zoomen we weer uit... en proberen we antwoord te geven op een, ja, op het eerste oog misschien wel makkelijke vraag... namelijk, zijn mensen dieren? Maar stel jezelf die vraag maar eens. Ben ik een dier? En als je denkt, ja, misschien wel... dan heeft dat best wel wat gevolgen. Want als wij dieren zijn, net als alle andere dieren om ons heen... moeten zij dan niet evenveel rechten hebben als wij? En wat kunnen we eigenlijk leren als we onszelf als deel van het dierenrijk zien? En wat nou als we onszelf niet als dier zien? Wat maakt ons dan anders? Wat maakt ons als mens een aparte categorie met eigen regels en wetten? Bij mij in de studio aangeschoven Tom Hofland. Tom, ik vind het heel leuk dat je er bent. Want ik verheug me enorm op dit onderwerp. Ja, ik ook. Ik vind het echt een heel erg leuk onderwerp. En waarom verheug jij je erop? Ja, dat vroeg me dus af. Misschien wel omdat ik me toch heel verbonden voel met dat dierenrijk. En er dus echt iets in zit. Ik ben een dier. Ja, want kun je er nu al antwoord op geven? Want dan hoeven we geen 8 afleveringen te maken natuurlijk. Nee, ik hou het spannend. Ik bewaar deze voor de volgende met jou. Want toen we deze serie gingen voorbereiden... en we met z'n allen van onze redactie... gingen nadenken wat we zouden kunnen doen. Toen kwamen we onder andere op de vraag om elkaar misschien gewoon eens de vraag te stellen. Wanneer voelde jij je voor het laatst een dier? Ja. Om daarmee te beginnen. Je stelt bij deze die vraag aan mij. Precies. Nou ja, je denkt meteen natuurlijk aan leuke dingen als je heel erg enthousiast bent. Of je wordt heel erg verliefd en je kan niet meer goed nadenken. Maar wat ik zelf een stuk angstaanjagender vond. Is dat ik een paar jaar geleden een keer voor mij uit het niets een paniekaanval kreeg. En dan voel je dus ineens zoveel stress en angst naar je hoofd schieten... dat je gewoon niet meer rationeel kunt nadenken. Voel je ook in je lichaam? Je voelt het echt in je lichaam. Wat voelde je? Ja, ik voelde bij mij, mijn hoofd werd helemaal warm. Ik voelde dat ik helemaal onder spanning kwam te staan. En het enige wat ik kon denken was, ik wil hier weg, ik wil hier weg, ik wil hier weg. Ik kon niet meer met een soort ratio proberen dat te kalmeren. Echt alsof een soort oude instinct het dan overnemen. En toen voelde je je een dier. Toen voelde ik me echt een dier. En jij? Nee, ik werd een keer bedreigd met een mes in de avond. Ja, dat was heel heftig. En toen, daar waren geen gedachtes meer. Er was alleen maar, ik kan sterven. En alle reacties kwamen gewoon uit mijn ruggenmerg. Ik ging heel hard gillen. Mm-hmm. Ik heb dat nog nooit gedaan. En ik kon vreselijk hard rennen en dat heb ik ook gedaan. En daarna pas dacht ik, wow, dat was het beest in mij dat reageerde. Je bent gewoon bizar hard weggerend. Ja, ik kwam geen gedachte aan te pas. Want je bent niet bevroren, dat hoor je ook vaak. Dat het kan een ook gebeuren. Reactie is. Ja. Gelukkig gebeurde dat bij mij niet, maar had ook kunnen gebeuren. Was je gerustgesteld met je reactie? Nou, eigenlijk wel, want het hielp heel erg goed. Diegene die draaide zich om en die is zelf ook weggerend. Dus dat was in die zin, ja... Hielp dat dus? Ja, goddank. Hey, vertel. Dit is dus de vraag die wij stellen. Zijn wij dieren? Hoe ben jij op pad gegaan met die vraag? Ik dacht, om die vraag is de mens een dier echt te beantwoorden... begin ik gewoon een keer zo dicht mogelijk bij die dieren zelf. Ik had het vermoeden dat als ik dan misschien bij die dieren in de buurt zou komen... dat ik dan overeenkomsten of juist tegenstellingen zou gaan zien... om die vraag beter te kunnen beantwoorden. Nou, waar vind je nou dieren echt dichtbij? In de dierentuin natuurlijk, Tom. Ja. Exact. En als we het dan toch hebben over die vergelijking van mens en dier... dier als mens... stel, wij zijn dieren en we zouden ook in een dierentuin zitten. Hoe zouden we dan willen dat ons verblijf eruit zou zien? was een vraag die zomaar in me opkwam. En met die vraag hebben we onze stagiair Rob van der Wal de straat opgestuurd. Nou, als ik het vergelijk met een dierentuin, zou ik vinden dat ze mensen of dieren zeg maar een plekje moeten hebben waar ze zich veilig kunnen voelen. Zeg maar waar ze niet gezien worden door andere mensen of andere dieren. Zeg maar waar ze zich kunnen terugtrekken. Een kooi waar je net of je in een luxe hotel zit. All inclusive. Geef mij dan nog maar weer een appartement dat je toch contact meer met de mensen kan houden. Want dat is wel belangrijk. Op zich, ja, dieren in een kooi of mensen in een kooi, dat is op zich klinkt als heel raar. Maar eigenlijk kijken we ook naar mensen op het moment dat we op een terrasje zitten. Mensen zitten niet in een kooi, maar het is altijd wel fascinerend om naar mensen te kijken. Lijkt inderdaad best wel op elkaar. Eigenlijk zijn we ook een soort van dierentuin. Heb jij erover nagedacht hoe je zou willen dat je verblijf eruit zou zien? Nee. Nou, ik denk met andere mensen dat toch wel belangrijk is. Ja, contact kunnen maken, wat ja, iemand ook al zei. Ja. Hoor je ook wel terugkomen, hè? Ja, en je moet een beetje vermaak hebben. Je moet natuurlijk goed kunnen bewegen. Ja, maar niet naar buiten kunnen. Oh, ik krijg er echt benauwd van. Als ja, maar, ik daaraan denk. Ja, maar misschien, ja, je verblijf heeft misschien wel een leuk gezond erbij. Dat kan natuurlijk. Je mag het helemaal vrij. Het lijkt me niet genoeg. Het is voor mij niet genoeg. We gaan grotere actieradius nodig. Ja, goed. Want ik heb ook aan andere mensen, experts, gevraagd hoe dit zou moeten werken. Maar we gaan eerst even terug naar die dieren. Ik had een afspraak met Harald Smit, hoofddier en plant bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Hij nam me mee naar het olifantenverblijf. En in eerste instantie toen we daar kwamen, vroeg ik me gelijk af, hoe ontwerp je eigenlijk, dus als mens zijnde, je hebt geen ervaring als olifant, hoe ontwerp je dan een verblijf waar een olifant het goed doet en zich fijn voelt? Ja, we staan nu bij het buitenverblijf van onze olifantenkudde. En ja, zoals je ziet staan hier allemaal bomen, hangen er netten met hooi buiten, zeg maar, waar de olifanten uit kunnen eten. En ja, dit is ons olifantenverblijf, is gebouwd in, geopend in 1994 voor onze kudde Aziatische olifanten. Waar begin je mee als je zo'n verblijf moet ontwerpen? Eigenlijk begint dat met nadenken over wat willen wij houden. Hè? We hebben natuurlijk een situatie gehad vroeger in dierentuinen, spreek ik echt over heel lang geleden, dat ja, daar stonden 2 of 3 vrouwtjes en die stonden in een stal en die hadden een buitenspeelplek, zeg maar. En ja, we zijn natuurlijk zo anders over het houden van dieren gaan denken, dat je nu denkt, oké, we willen dus een kudde. Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor een oudere dieren, voor jonge dieren en ook natuurlijk voor een mannetje, voor een bul. En zo'n bul die laat je niet altijd bij de dames lopen. Dus die moet een eigen onderkomen hebben. Dus eigenlijk zie je dat een olifantenverblijf is in de loop der tijd is steeds complexer geworden qua opbouw. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld nog een doorgang gemaakt waardoor de olifanten 's nachts kunnen kiezen of ze binnen of buiten zijn. Althans, als het weer het toelaat. Dat is best een groot gedeelte van het jaar, omdat we... Toen dit gebouw gebouwd werd, was dat niet gebruikelijk. Olifant ging 's ochtends altijd naar buiten en 's avonds weer naar binnen. En ja, wat wij natuurlijk zien is dat keuzevrijheid voor een dier ook best belangrijk is. En die vrijheid is natuurlijk toch nog beperkt. Maar in ieder geval het feit dat ze een keuze hebben, dat ze zelf kunnen kiezen om 's nachts naar binnen of naar buiten te gaan, dat levert al enorm veel voordelen op voor dat dier. Maar wat eigenlijk, en dat zeg ik persoonlijk echt overtuiging, is het eigenlijk nog wel belangrijker van welke olifanten leven er bij elkaar. Want olifant is echt een familiedier. Een kern, zeg maar, van een stammoeder met haar dochters en de kleinkinderen, zeg maar. En als je daar hier zomaar een andere olifant tussen zet, een vrouwtje, die wordt gewoon ja, niet getolereerd, niet geaccepteerd. Dus als je iets bouwt voor olifant, dan moet je eigenlijk bedenken, wie gaan daar wonen? En dan is het niet alleen maar de soort als olifant, maar ook echt, ja, welke individuen willen we daar in huisvesten? Wel interessant om te horen, Tom, dat het wel veranderd is over hoe men dus naar de dieren keek en hoe ze er nu naar kijken en zich eigenlijk meer proberen in te leven in het dier. Zeker, en er wordt ook vanuit de wetenschap steeds meer bekend over wat is nou eigenlijk goed voor dieren. Hoe kun je nou het beste zorgen dat ze echt een goed verblijf hebben. En Harald zei ook tegen mij, ja, onze portemonnee kan het bijna niet bijhouden, die wetenschappelijke ontdekkingen. Maar ze proberen dat wel echt, om die verblijven steeds weer uit te breiden en steeds met de nieuwste inzichten het ja, toch zo prettig mogelijk te maken. Ja, tegelijkertijd, ik heb 2 kleine kinderen. Nou, dan kom je geregeld in een dierentuin. Ik heb daar zelf altijd een dubbel gevoel bij, want ik denk, ja, leuk om naar te kijken en tegelijkertijd zielig. En mijn dochter, die is nu 7, die zei ook laatst tegen mij, mama, ik weet niet of ik het meer zo leuk vind. Ja. Moeten ze niet gewoon in het wild? Herkenbaar gevoel. En ik denk dat heel veel mensen deze stelling zich afvragen. En ik zelf ook. Deze stelling legde ik ook voor aan Harald. Ten diepste in een ideale wereld, denk ik wel. Daar zal ik heel eerlijk over zijn. Ik denk niet, als we nooit dierentuinen gekend zouden hebben, dat we dieren zouden gaan halen uit Azië om ze hier zomaar te laten zien. Maar wat wij hier zien is ook wel een soort erfenis vanuit het verleden. Dus we hebben olifanten. We zijn daar een enorme weg mee gegaan dat we enorm veel verbeteringen op het gebied van welzijn, maar ook het denken over zo'n kudde. En ondertussen gebeurt er iets in Azië wat wij niet in de hand hebben, ook niet echt tegen kunnen gaan. En dat is gewoon dat die Aziatische olifant in rap tempo verdwijnt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het eiland Sumatra, daar zijn in de afgelopen 10 jaar ongeveer 50% van de olifanten is daar verdwenen. Dood of niet meer te vinden. En die lijn, die neergaande lijn, die gaat niemand stoppen. Nou, dan zou je zeggen, dan brengen jullie wat olifanten terug. Dan zal er heel wat moeten gebeuren, denk ik. Dat is niet zomaar gedaan. Maar wat je ook een beetje, steeds meer wetenschappers beginnen dat ook te zien, dat omdat die olifanten in hele kleine pockets nog leven, hele kleine gebiedjes, krijg je al heel snel bijvoorbeeld inteelt, waardoor de genetische diversiteit, maar ook de algehele fitness af kan nemen. Dus eigenlijk in die olifanten, ook in Azië, zie je dus een enorme genetische verarming. Ik geloof eigenlijk meer dat dierentuinen met hun populaties dieren een rol kunnen spelen in het restaureren, zeg maar, van een diersoort in oorspronkelijke leefgebieden. In plaats van dat we massaal olifanten gaan overvliegen, denk ik dat onze rol meer zal liggen in af en toe iets daar naartoe brengen, genetisch gezien, genetisch materiaal. En niet zozeer in het loslaten van hele kuddes. Maar zelfs dat zou mogelijk moeten zijn. En daarmee zijn de dieren er dus niet per se alleen maar meer voor ons. Het klopt, het liefst, zegt Harald al, zie je de dieren in het wild. En vroeger werden dierentuinen echt wel gebruikt gewoon puur als vermaak. Dat waren gewoon, oh kijk, we hebben leeuwen, wat leuk, want die kennen we niet. Die dierentuinen die zijn gebleven, die dieren die zijn ook gebleven. Maar de functie van de dierentuin is veranderd. In ieder geval in Nederland heb je het ook landen waar het helaas nog wel echt puur voor vermaak is. Maar in dierentuinen in Nederland spelen die dierentuinen echt een grote rol in het behouden van soorten. En dus het zorgen dat soorten divers kunnen blijven, die in het wild nog maar in hele kleine groepen leven. En er wordt eigenlijk dus constant nagedacht, we hebben die dieren nu, ze hebben een belangrijke rol in het instand houden van die soorten. Hoe kunnen we dan die dierentuinen zo aangenaam mogelijk voor ze maken? Ze hebben natuurlijk niet de complete vrijheid, maar wat kunnen we wel doen? Even later nam Harold me mee naar de gierenvolière. Het gaat ook erg slecht met de gier in het wild. Eigenlijk is die populatie die is in rap tempo ook aan het verdwijnen. Dat is echt heel schrijnend. En in Blijdorp worden gieren heel succesvol gefokt. Ik liep met Harold door het verblijf en het is een enorm verblijf waar heel veel verschillende vogels bij elkaar samenleven. Het is ook heel hoog, dus ze kunnen wel vliegen, maar het is natuurlijk geen 100 meter. Ze kunnen daar niet echt kilometers maken. Dus ik vroeg aan Harold of dat geen probleem is voor die vogels. Nou ja, ook dat is natuurlijk, kijk, wij denken allemaal, een gier moet vliegen. Maar waarom vliegt een gier? Een gier vliegt voor zijn voedsel. En eigenlijk vliegt hij niet, want hij zweeft. Als een gier zou moeten vliegen zelf, dan zou die, dat zou die niet volhouden. Want dat levert niet genoeg energie voor wat hij doet. Dus een gier kan inderdaad uren zweven. Dat kunnen ze hier niet, dat missen ze. Maar wat je ziet als een gier bijvoorbeeld in Afrika, als ze net gegeten hebben, dan zijn ze zo zwaar, zitten ze zo vol met eten. Dan vliegen ze even een stukje naar een rustig plekje. En dan moeten ze eerst, soms wel een dag of twee of drie, doen ze eigenlijk helemaal niks meer om gewoon dat eten te verteren. Dus dieren zijn natuurlijk ontzettend opportunistisch en gaan heel efficiënt om met hun energie. En wat je ziet is dat een gier die kan weken zonder eten bijna. En als die niet hoeft te eten, gaat die eigenlijk ook niet vliegen. Ik zie hier bijvoorbeeld ook geen vogels met obesitas bijvoorbeeld. Nee, toch is het wel iets waar we op moeten letten. Dat deze vogels, met name die gieren, die kun je heel makkelijk veel te vet krijgen. Dus als je daar ongelimiteerd voedsel in zou gooien, dan worden ze echt wel te dik. Dus daar zie ik de verzorger natuurlijk ook een soort balans in. En regelmatig wegen we een vogel om te zien of die niet te dik is. En te dikke vogels, want wij zeggen altijd, als je kijkt naar welzijn bij dieren, als ik kijk naar alle honden in Nederland en zie hoe intens veel dikke honden er rondlopen, dat is eigenlijk net zo erg. Want we weten van dieren ook dat invloed heeft op hun hormoonhuizen, op hun voortplanting. Dus het is eigenlijk een dingetje waar we met z'n allen in Nederland beter op moeten zouden letten. Maar hoe zorg je er nou voor dat die gieren niet te dik worden? Want je vertelde net, die vliegen eigenlijk alleen maar als ze eten zoeken. Niet voor hun plezier, zoals mensen naar de sportschool gaan. Nee, wat wij doen is, we letten sowieso op de totale hoeveelheid. Dus in kilo's wat de verzorgers hier voeren. We kunnen bijvoorbeeld de maraboes ook wat apart voeren. Door bijvoorbeeld kuikentjes of muizen aan te gooien, dat gieren daar niks van krijgen. En dat is heel belangrijk. Wat we doen is dat we proberen dus hele prooidieren hier te voeren. Dus als er bijvoorbeeld een ree aangereden wordt hier in de buurt, dan gaat een faunabeheereenheid daar naartoe. Die haalt die dieren op en een groot deel wordt hier bij ons afgeleverd. En ja, als ze natuurlijk gewoon hier een ree neerleggen, dat is misschien een beetje een onsmakelijk gezicht, maar voor die gieren is dat fantastisch, want die moeten gewoon arbeid leveren om daar dat vlees van die botten af te krijgen. Dus dat is ook een manier om ze in ieder geval fysiek goed in vorm te houden. Het is een beetje zoals mensen die kattenbrokjes in zo'n bal stoppen waar de kat het uit moet vissen. Ja, aan de ene kant noem je het een soort gedragsverrijking, hè, een natuurlijk gedrag. En aan de andere kant is het eigenlijk gewoon ook hartstikke noodzakelijk dat dieren bezig zijn met hun eten. Ik bedoel, ook in de natuur komt het niet op een blaadje of in een foliebakje naar je toe vliegen. Nee, je moet er wat voor doen. Ja, ik denk dan moeten wij daar ook weer een beetje wat meer moeite voor doen om ons stukje kip te krijgen. Echt frappant dat we dus inderdaad voor onze kat of onze hond bouwen dan zo'n systeem dat ze wat moeite moeten doen voor het eten. En vervolgens schuif ik gewoon zo'n kant-en-klaar lasagne aan de oven. Dus voor mezelf doe ik dat echt niet. Nou ja, en ze denken ook na over hoe blijven ze in beweging. Hoe hou je ze dus inderdaad gezond. Terwijl ja, inderdaad, wij mensen hebben er ook wel vaak moeite mee, toch? Ja. Ontkennen we daarmee het dier in onszelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we ons daarmee toch weer een beetje boven de dieren zetten. Van, oh ja, de dieren moeten we zorgen dat ze genoeg bewegen, maar ik ga vanavond toch nog wel even Netflixen, een paar uurtjes. Die gieren, die worden dus gemakzuchtig. Als je steeds op één plek het eten neer zou leggen, maar wij mensen zijn natuurlijk precies zo. Nou ja, ik vroeg aan Harold, stel je zou een mensenverblijf maken in de dierentuin, waar de mensen echt het beste hebben. Hoe zou dat er dan uitzien? Nou, dat is denk ik helemaal hoe je ernaar kijkt. Als jij van een afstandje kijkt en denkt, ik moet die mensen zo gezond mogelijk, zo lang mogelijk in optimale conditie houden, dan zou je een huis bouwen met natuurlijk heel veel trappen. Met een kraan die maar heel langzaam werkt, zodat we niet te veel van alles in één keer pakken. En ook voor het eten, je zou iets moeten verzinnen waardoor ze er langer over doen om bijvoorbeeld aan hun eten te komen. En ons leven is toch vooral op gemak ingericht? Ja, en ik denk ook wel dat gemakzucht er bij dieren natuurlijk ook wel een beetje in zit. Hè. Ik bedoel, als je naar Afrika zou gaan en je legt iedere dag op dezelfde plek een dode zebra neer, dan krijgt die gier in één keer een veel kleiner leefgebied. Die hoeft niet meer te vliegen, die blijft gewoon een beetje in de buurt hangen. En dat was het dan. We vinden het zielig als de vogels te dik worden of de andere dieren. Dus we gaan hier niet elke dag een hert op dezelfde plek neerleggen. En toch doen mensen dat wel allemaal. Terwijl hier proberen we juist heel erg hard om dat niet te doen. Is dat niet een beetje frappant? Ja, dat is best opvallend. En ik denk ook dat wij als mensen daar eigenlijk pas de laatste 30, 40 jaar een beetje aan het over nadenken zijn. Omdat natuurlijk, ja, wat je ziet, ons leefpatroon is zo veranderd ten opzichte van 100 jaar geleden, dat wij gewoon evolutionair gezien moeite hebben om ons daarop aan te passen in zo'n korte tijd. Dat lukt eigenlijk helemaal niet goed als je om je heen kijkt. En je ziet welke problemen er zijn met obesitas of allerlei andere gezondheidsproblemen. Ja, dan zou je, stel dat er een dierentuindirecteur van mensen zou zijn, die zou toch behoorlijk aangesproken worden van, kijk eens wat er met jouw mensen gebeurt. Dat gaat niet goed. Ja, leuke vergelijking. Ja, toch? Interessant om te horen allemaal. Je moet de omgeving aanpassen om dieren fit te houden. En het geldt ook voor mensen. Je moest ook denken aan, ik ben sinds kort ook kleinere borden gaan gebruiken om niet te veel op te scheppen. Slim, heel slim. Ja, ik weet niet of het echt helpt. Ik probeer het wel. Pak je nu gewoon twee borden, dat doe ik. Ja, zie je, zo probeer je altijd weer iets anders. Ook dat instinct is vrij sterk. De uitzending hier op NPO Radio 1 is vanwege een technische storing onderbroken. We werken er hard aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Net als dat wij mensen dus lui worden, omdat we ons voedsel zo makkelijk gewoon bij de supermarkt kunnen ophalen. Liefst nog onder je huis dan, aan de overkant. Dus die aanleg hebben we ook allebei. Exact. Maar goed, dat zijn natuurlijk gieren en olifanten. En ik dacht, om er nou echt achter te komen of mensen tot het dierenrijk gerekend moeten worden, moet ik bij onze meest dichtbijzijnde familie gaan kijken. De mensapen. Daarvoor reed ik naar Burgerzoo in Arnhem, aan de andere kant van het land. Daar sprak ik met Mariska Kret. Zij is hoogleraar cognitieve psychologie. En zij doet onderzoek naar uitingen van emoties in mensen en mensapen. We gingen samen naar het chimpanseeverblijf en ik vroeg haar, op welke dieren lijken wij nou het meest? Ja, die vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Het hangt er vanaf waar je het over hebt. Als je het hebt over, mijn onderzoek gaat met name over emoties, dan zou ik zeggen chimpansees en bonobo's. We staan ook evolutionair gezien het meest dicht bij die twee soorten. We delen een voorouder die 6 tot 8 miljoen jaar geleden leefde. En we zien ontzettend veel overeenkomsten in hun emotionele gedrag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de sociale structuur, mensen die leven doorgaans, niet alle mensen, maar in een gezinsstructuur, dan zie je dat eigenlijk bij geen enkele andere nu nog levende mensaap terug. Maar als je kijkt naar gibbons, die leven wel in gezinsverband. Dus wat dat betreft lijken we meer op gibbons, die dus eigenlijk veel verder van ons afstaan dan bonobo's, chimpansees, gorilla's en orang-outans. Nou, Mariska Kret onderzoekt dus of mensapen emoties bij soortgenoten herkennen en in hoeverre ze daarop gericht zijn ook. En ik vroeg haar, ja, hoe begint dat onderzoek? Hoe ben je begonnen ooit? Nou, het begon eigenlijk bij de Universiteit van Kyoto, waar ik na mijn promotieonderzoek als postdoc aan de slag ging. En toen heb ik gewerkt aan bij een primateninstituut waar ze chimpansees hadden. En daar, dat instituut is echt beroemd omdat ze heel ver zijn met het gebruik van technologie. Bijvoorbeeld touchscreens, eye trackers, om oogbewegingen te meten. Als een aap voor een computerscherm zit, waar kijkt hij precies naar? Dus daar ging ik naartoe en ik bracht mijn emotieonderzoek, wat ik toen al deed, mee. Dat deden ze daar nog niet. Ze deden vooral onderzoek naar geheugen bijvoorbeeld. En ik ging daar aan de slag met hun technieken om te kijken naar wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen chimpansees en mensen in hoe zij de emoties van anderen ervaren. 9 maanden gezeten en toen kwam ik terug naar Nederland. En in Nederland heb je geen primateninstituut waar ze ook chimpansees hebben. Maar er zijn gelukkig wel heel veel dierentuinen die met mij samen wilden werken. Dus ik heb nu verschillende samenwerkingen met dierentuinen in Nederland, waar ik dat experimentele, niet-invasieve onderzoek voort kan zetten. En hoe ziet dat onderzoek er dan uit hier? Bijvoorbeeld, je moet je voorstellen, je hangt een computerscherm op. Je zet het aan en je hoopt dat er een aap achter gaat zitten. Nou, meestal gebeurt dat wel, want ze vinden het hartstikke interessant. En op dat computerscherm laat je allemaal interessante dingen zien. Moet interessant zijn, want als het niet interessant is, dan gaan ze er niet achter zitten. Je kunt ze niet dwingen, ik wil ze ook niet dwingen. Dus wat laat ik daarop zien? Nou ja, bijvoorbeeld soortgenoten die bepaalde emoties uiten. Of die juist een hele neutrale gezichts- of lichaamsexpressie hebben. En dan heb ik verschillende taken die meten wat hun aandacht trekt. Of wat hun voorkeur heeft om naar te kijken. Wat ze onthouden. En dan gaat het allemaal, in mijn geval, nou ja, het grootste gedeelte over emoties. En wat zie je dan? Dan zie je dat eigenlijk de meeste mensapensoorten onmiddellijk aandacht hebben voor de uitingen van emoties voor soortgenoten. Bij orang-outans zijn de resultaten nog een klein beetje, we zijn er nog niet helemaal over uit. We moeten echt nog meer onderzoek doen. Maar in ieder geval, bonobo's en chimpansees, die hebben net als mensen eigenlijk toch wel meteen aandacht voor emoties. En betekent dat dan ook echt dat ze emoties net als wij op dezelfde manier ervaren? Ja, dat vroeg ik dus ook aan Mariska. Is nu gewoon dus aangetoond en algemeen geaccepteerd dat die mensapen ook echt emoties ervaren? Er is nog steeds heel veel discussie over überhaupt of dieren emoties hebben. Er zijn ook wetenschappers die daar helemaal niet van overtuigd zijn, die bijvoorbeeld een heel grote rol van taal toekennen ja, aan dat een voorwaarde is om emoties te kunnen hebben. Ik geloof dat niet. Ik denk dat emoties heel erg diep geworteld zijn. En dat ze ook een heel belangrijke drijfveer vormen voor ons gedrag. Meer dan dat we ons realiseren. Ik krijg heel vaak, en niet alleen ik, maar mijn collega's en ik krijg heel vaak het verwijt of de opmerking: ja, je kunt ze niet vragen naar hun emoties. Dat klopt, mensen kun je vragen naar je emoties, maar wat krijg je dan? Soms een sociaal wenselijk antwoord. Soms krijg je een antwoord dat niet klopt, omdat mensen bijvoorbeeld helemaal niet zo goed weten wat voor emoties ze hebben, wat ze voelen. Veel mensen moeten naar een therapeut om erachter te komen wat ze voelen. Dus het is vragen naar emoties is een methode. En het is zeker geen nutteloze methode, maar het is wel een methode met ook zijn beperkingen. Waar ik naar streef in mijn onderzoek is om verschillende methoden met elkaar te combineren. Dus als het gaat om onderzoek met mensen, wat ik ook doe, dan vraag ik ook dingen. Maar ik observeer ook, net als dat ik de apen observeer. En ik neem fysiologische metingen, dus bijvoorbeeld hartslag. Ik kijk naar pupilgrootte. En dat probeer ik bij de apen ook te doen. Altijd op een manier zodat ze er geen last van hebben. Dus met apparatuur op afstand. Dan hebben ze niet door dat ik dat aan het meten ben. Twijfelde jij daarover of dieren emoties hebben? Nee, eerlijk gezegd niet. Want als je naar de dierentuin gaat en apen ziet bijvoorbeeld, dan zie ik superveel emoties. Ja, maar blijkbaar zijn er dus ook wel wetenschappers die proberen te zeggen: nee, taal is een belangrijke pijler, ja, om echt emoties te kunnen, ja, ervaren. Ik vond het heel interessant om te vond horen. Ik ook, ja. Nou, ze maakt dus gebruik van echt moderne technologieën. Dus echt computerschermen is in die zin. Die vinden ze dus heel interessant. Daar lijken wij dus ook alweer op onze naaste familie. Net zo gevoelig voor het scherm als wij, ja, precies. Maar ook een groot deel van het werk is gewoon echt observeren, ouderwets. Nou, daar kregen we even een voorbeeldje van toen de verzorger met een emmer eten aankwam. Er is weer wat reuring voor ons. Ja, kijk, nu komt echt het eten, hè? Kun jij nou meteen zien wie hier welke functie vervult in deze groep? Nou ja, ik denk dat de dominante man is. Die staat helemaal vooraan in het midden. Dus die mag als eerste een hapje pakken, denk ik. Maar laten we kijken of ik gelijk heb. We gaan het zien. Er komt nou een emmertje tevoorschijn met heerlijke peren, zie ik. Ja, koolraap. Koolraap. De man krijgt als eerste. Oh ja, dat was degene die je aanwees net. Ja, ja. En daarachter zit nog een man. En je ziet ook dat de haren recht overeind staan. Het heet pilorection. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een uiting van opwinding. Mannetjes laten dat vooral zien. Zo probeert hij een beetje zijn dominantie te laten gelden. Ja, precies. Ja, dit is de display. Zo begint een display. Wat gebeurt er? Kan je het omschrijven? Nou ja, hij maakt hem niet af. Maar ja, je hoorde, ik weet niet of je dat hoorde, maar zo hoe, hoe. En dan gaat hij zo een beetje heen en weer bewegen. En zijn haren staan recht overeind. En soms dan barst de bom. En dan wordt het een gekrijs. En dan gaan ze drummen op. Nou ja, op een emmer of een boom of whatever ze in handen kunnen krijgen om een hoop kabaal te maken en echt indruk te maken. Maar zo begint het meestal. Hij wil echt laten zien van ik ben hier dominant. Klopt dat ook wat ik zeg of niet? Ja, klopt. Ja, ja. Even dat stokje breken. Ja, precies. Doe wat er ook een beetje bij. Ja. Hou je nou ook rekening met de hiërarchie als je ze eten geeft? Ja, nee, wat ze eigenlijk zegt, als eerste de mannen. Ja. Hè, dat die in ieder geval wat rustig zijn. En daarna verspreid je het voer ook voor de vrouwen. En dan verdeel je het. En als je dat zo? Ze maken die een klein beetje af. Dat gegil. Ja, het begint een hoe, hoe en dan. Ja. Maar het valt nog mee hoor. Maar goed, hij begint nu ook een beetje heen en weer te rennen. Vaak krijgen ze ook een stijve piemel. Ja, ik zeg het er maar wel bij. Van de pure opwinding. Ja, precies. Maar het eten is ook wel echt lekker volgens mij. Ja, nou heerlijk. Een en al emotie, toch, dit? Zeker, ja. En wat ik dus ook grappig vond, ik heb dus een nieuwe term geleerd, displaygedrag. Herkende je het? Ja, ik moest meteen denken aan, ik woon in Rotterdam en dat heb je, daar heb je een aantal straten, nou die zul je in andere steden net zo goed hebben, waar mensen het heel leuk vinden om heel stoer met hun, vooral mannen natuurlijk, heel stoer met een auto die een hoop kabaal maakt voorbij de terrasjes te rijden. En normaal reageer ik daar dan een beetje geïrriteerd op, maar nu kan ik gewoon zeggen, kijk, er is typisch displaygedrag. Zeg, maar wat kunnen we hiermee als mensen? Wat zegt het over ons? Kunnen we iets van leren? Ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon fundamenteel onderzoek. Het is al interessant genoeg om te zien wat we leren over apen. Maar inderdaad, de vraag is wel, kunnen we ook iets leren over onze eigen psychologie als we kijken naar de psychologie van de aap? Nou, dat vroeg ik aan Mariska. Ja, omdat we beter begrijpen waar het vandaan komt. Het is niet iets dat is per se aangeleerd. Het is iets dat in onze biologie zit. En dat wilde ik net ook nog zeggen. Dat betekent niet dat we daardoor maar gewoon alles klakkeloos moeten accepteren qua gedrag. Omdat het nou eenmaal evolutionair gezien zo is. Net als dat mannen misschien dominant zijn in onze soort. Ik geloof wel dat het zo is. Maar dat betekent niet dat we dat moeten accepteren. Of bijvoorbeeld, ja, ik had laatst ook een column geschreven over dickpics in het NRC. En ja, ook daar, je ziet ook dat mensapen graag hun piemel laten zien. Maar ja, dat is nog niet dat je dat dan moet goed praten in de mens. Maar het is wel deels evolutionair te verklaren. Waar dat gedrag vandaan komt. Precies. Ja, en dat is belangrijk om je te realiseren. Is dat het verschil tussen dier en mens? Dat wij uiteindelijk, we weten dat het in onze natuur zit, maar we kunnen toch een actieve besluit nemen om het niet te doen. Of ben ik nou te kort door de bocht? Ja, want er is nog zoveel onbekend. Je weet het niet. Er zijn chimpansees die kunnen ook zichzelf inhouden en hun gedrag en emoties reguleren. Rekening houden met de context of het wel of niet handig is om iets te uiten op een bepaald moment bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat mensen een relatief grote prefrontale cortex hebben. Die de ene mens wat meer gebruikt dan de ander. En daardoor wel gedrag, denk ik, makkelijker kan inhiberen dan bijvoorbeeld chimpansees. Maar het is zeker niet zo dat chimpansees dat niet kunnen. Het is heel makkelijk om aan menselijk gedrag te denken en dan te kijken, hebben de andere dieren dat ook? Kunnen ze dat ook? Maar je kunt ook met een frisse blik naar een dier kijken en bepaald gedrag observeren, bijvoorbeeld gedrag dat wij niet hebben. Maar als je altijd het menselijke gedrag als uitgangspunt neemt, dan zullen andere dieren er altijd minder goed in zijn. Dus dat is de menselijke bias waar iedereen, en zeker ik, omdat ik mensaap bestudeer, altijd rekening mee moet houden. Nou, dickpics zijn dus evolutionair te verklaren, maar dat wil niet zeggen dat we ze moeten tolereren. Goed dat je dat er nog even bij zet. Ja, dat vind ik toch een belangrijke disclaimer. Want dat is dus het wat sommige mensen dus doen, is kijken naar de evolutie, naar de biologie en daardoor allerlei gedrag rechtvaardigen. Nou, daar gaan we het later in een aflevering nog veel verder over hebben. Nou ja, en ook van dan net één specifieke groep apen. Want ik bedoel, bij de bonobo's is bijvoorbeeld het vrouwtje de baas. Ja, bij bonobo's. Maar daar hoor je dan weer nooit wat over bij die evolutionaire verklaringen, weet je wel. Maar daar gaan we later over doorpraten. Nee, dat wordt inderdaad, nou goed, ja, dit bewaren we voor later. Bewaren we nog want even, dat is een heel spectrum waar we heel veel over te vertellen hebben nog. Volgens Mariska kunnen we dus wel, door naar primaten te kijken, ook antwoorden vinden op het nature-nurture-debat. Dus welke dingen leren we aan? Welke dingen zijn vanaf onze geboorte aanwezig? En nu kon ik Mariska natuurlijk niet laten gaan zonder haar gewoon de vraag recht op de vrouw af te stellen. Zijn mensen dieren? Nou ja, het zijn geen planten. Ook geen schimmels. Ook geen objecten. Dus ja, mensen zijn gewoon dieren. Mensen zijn geen aparte categorie? Nee, absoluut niet. Sterker nog, we zijn ook gewoon mensapen. Want zoals ik zei, we zijn sterk verwant aan de chimpansee en de bonobo. Wij staan dichter bij de chimpansee en de bonobo dan dat chimpansees en gorilla's aan elkaar verwant zijn, bijvoorbeeld. Dus we staan er gewoon precies tussenin. En er zijn er mensen die zeggen, ja, dat kan allemaal wel kloppen, evolutionair gezien, maar wij mensen hebben bewustzijn en daarom zijn wij, staan wij toch op een andere tree dan de dieren. Ja, maar ik denk dat de mensapen ook bewustzijn hebben. Die herinneren zich van alles. Die denken na over de toekomst. Die maken plannen. Die hebben emoties. Die kunnen rouwen. Die hebben zeker bewustzijn. Met andere woorden, wij lijken echt heel erg op ze. Ja, en ik vond het dus heel interessant dat wij, dan moet ik het wel goed zeggen, dichter verwant zijn aan de bonobo dan dat de bonobo verwant is aan de gorilla. Dus we zitten echt precies tussen dat spectrum in. Dat is wel een heel aardig inzicht, inderdaad. Ja, hè? En wat ik dus wel weer grappig vind, is we lijken zo erg op ze. Maar we leven dus echt totaal anders. Dus niet in het bos of op de savanne, maar in flatgebouwen, pipowagens, tiny houses, rijtjeshuizen, villa's. En ik stelde haar dus ook de vraag, oké, we kijken nu naar het chimpanseeverblijf. Hoe zou een ideaal verblijf voor mensen eruit zien? Ja, vrij hetzelfde eigenlijk. Dus dat is misschien niet het antwoord wat je zou verwachten, omdat de meeste mensen in huizen wonen met muren om zich heen. Maar eigenlijk, evolutionair gezien, zijn wij ook afgesteld op een bos-slash-savanne-achtige omgeving. Dus ja, dat zou eigenlijk de beste omgeving voor ons zijn om in te vertoeven. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om in een dierentuin voldoende verrijking aan te bieden. Want in het wild hebben diersoorten ook allerlei verrijking. Ze moeten natuurlijk actief op zoek naar voedsel. Ze moeten nesten maken. Dus ze zijn de hele dag daarmee. Nou ja, niet de hele dag, maar ze zijn daar heel erg mee bezig. Dus in dierentuinen. Nou ja, dat wordt ook gedaan. Wordt heel veel verrijking aangeboden. Dus dat als je mensen in een dierentuin zou hebben, wat gelukkig nu niet meer het geval is, zou je ook heel erg goed moeten nadenken over verrijking. En ik denk dat computerschermen, niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren een hele leuke vorm van verrijking kunnen zijn. En wij leven totaal niet zoals we hier de chimpansees nu zien doen. Voornamelijk zitten wij in huis. Ik zelf zit ook zeker 8 uur per dag achter mijn computer. Is dat niet een beetje frappant dat we proberen voor de dieren zo goed mogelijk omgeving te maken en voor onszelf laten we het een beetje liggen? Ja, dat is zeker frappant. En dat is heel belangrijk om inderdaad over na te denken. Ik heb zelf ook een tijdje aan de Universiteit van Caltech gewerkt. En daar zat ik letterlijk onder de grond. Dat is in Nederland verboden. Want in Nederland moet je op je werk een raam hebben. Maar daar dus niet. En ik merkte gewoon dat het echt niet goed voor je is om de hele dag onder de grond te werken zonder daglicht. Ja, je wordt gewoon een beetje moe, een beetje down. Nee, dat is niet gezond. En ook sociale contacten, dat is iets wat heel erg belangrijk is. En nou ja, dat zie je natuurlijk ook in de COVID-tijd, waar veel mensen, met name jonge mensen, voor wie die sociale contacten in die leeftijdsfase nog extra belangrijk zijn, toch wel te maken hebben gekregen met psychische problemen. Zien we onszelf wel genoeg als dier? Ik denk niet. Ik denk dat we onze ratio overschatten. En wat meer moeten luisteren naar onze emoties, ons instinct en ons niet zo los moeten trekken van de natuur. Maar de natuur moeten omarmen. En het apenverblijf kan op Funda, dus eigenlijk. Zeker. Dat is toch wel een interessante conclusie, dat het helemaal geen slecht idee is als we daar zouden wonen. Nee. En we moeten natuurlijk wel, we hebben inmiddels wat andere eisen. We kunnen natuurlijk niet zonder kleding buiten leven. Nee. Maar ja, er zijn wel heel veel overeenkomsten waar we dus echt van kunnen leren als we naar het dierenrijk kijken. Nou, dat is een mooie les om mee af te sluiten. Als het aan Mariska Kret ligt, dan zijn we dus gewoon mens-apen. Maar zoals je zegt, mensapen die hun ratio overschatten en eigenlijk vergeten dat ze dieren zijn. Maar laten we even eerlijk zijn, hè? We zien onszelf toch wel heel vaak boven de dieren staan. De kroon op de schepping, wordt ook wel gezegd. Waar komt toch dat superieure gevoel vandaan? Daar praat ik de volgende aflevering over met filosoof René ten Bos. Wij staan zeker niet, weliswaar niet bovenaan, maar ja, we hebben natuurlijk wel heel veel invloed als soort. Hè? Dus de mens in zijn totaliteit heeft enorm veel invloed. Tom, dankjewel. Heel graag gedaan. Mis je het apenverblijf al? Ja, ik denk dat ik weer eens lang ga binnenkort. En niet 8 uur achter je computer zitten. Nee. Dat is echt niet goed. Misschien is het 6 uur achter mijn computer, maar dan nog wel 4 uur op mijn telefoon. We spreken elkaar over een paar afleveringen weer. Dankjewel. Dit was deze aflevering. Op naar de volgende. En ondertussen wil je Atlas ook zien en niet alleen maar horen. Kijk dan op NPO Start. Maar je kunt het team van Atlas ook in hun natuurlijke habitat zien. 26 juni is er het NPO Podcast Event in Tivoli-Vredenburg. Daar kun je verschillende opnames bijwonen, waaronder die van ons. En daarnaast, je hebt tot het einde doorgeluisterd. Dank je wel daarvoor. Dat beschouwen we sowieso als een compliment. Maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Heb je een opmerking over onze podcast? Vind je iets van onze muziek bijvoorbeeld? Tops, tips, het mag allemaal. Laat van je horen en vul onze korte enquête in. Je vindt de link in onze show notes en via het NTR Wetenschap. En ben je nog niet uitgeluisterd? Pak er nog even een podcast bij. Bijvoorbeeld Opium, het cultuurprogramma van NPO Radio 4. Je hoort er de leukste gasten uit de kunst en cultuur omlijst met de mooiste klassieke muziek. Ja, dat was de podcast Focus, chimpansees en dickpics over de vraag... In welke mate zijn wij mensen nou eigenlijk dieren? De aankondigingen die je hoorde over het podcast-event... die zijn helaas al verlopen en is ook geen formulier meer voor feedback. Maar we hopen dat je alsnog hebt genoten natuurlijk. En in het thema van dieren, ja, waar anders om naar te luisteren... dan The Animals met House of the Rising Sun. Wetenschap is overal. Onze vaste kunsthistoricus Sanne Frequin is weer terug van weg geweest. Sanne brengt ons altijd de mooiste verhalen uit de wereld van geschiedenis, kunst en wetenschap. En deze week is het echt een beetje van allemaal. Want we gaan het hebben over een hele bijzondere verzameling voorwerpen... die in het Universiteitsmuseum Utrecht te aanschouwen zijn. Namelijk de Blaschka-modellen. Wat dat zijn, dat kon Sanne ons vertellen. Sanne, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, jij wilde het graag hebben over de Blaschka-modellen. En nou, ik heb al een tijdje genomen, maar voor onze luisteraar, waar hebben we het over? Nou, Blaschka-modellen zijn eigenlijk kunstwerkjes, maar hele bijzondere kunstwerkjes. Want een Blaschka-model is een glasmodel, dus het is gemaakt van glas, gemaakt door vader en zoon Blaschka. En dan hebben we het over de late 19e, vroeg 20e eeuw. En die modellen, dat zijn modellen van zeedieren. He, dus van kwallen of van anemonen of van andere zeeslakken, beesten die leven op de bodem van de oceaan. En die zijn in eerste instantie gemaakt om te gebruiken als educatieve materialen. Om mensen te laten zien hoe die dieren eruit zagen. Maar ze zijn prachtig om naar te kijken. Ze zijn eigenlijk gewoon juweeltjes. Eigenlijk dus, is het eerder kunst of is het eerder wetenschap educatie? Wat zou jij zeggen? Nou, dat is heel moeilijk. En de vraag over wat precies kunst is, daar kunnen we natuurlijk ook heel lang en heel uitgebreid over praten. Ze zijn vooral heel kunstig gemaakt, laten we het zo zeggen. En ze zien er echt prachtig uit. Dus ik zou ook echt even gaan googlen als je dit hier nog nooit van hebt gehoord, de Blaschka. Of gaan kijken in het Universiteitsmuseum van Utrecht, want daar zijn ze ook te zien. Hoe spel je dit, Blaschka? Blaschka. B-L-A-S-C-H-K-A. Blaschka. Ja, het klinkt Russisch of Oost-Europees. Ja, dat klopt. Die vader en zoon waar ik het over had, die komen uit die hoek. Zij waren in eerste instantie glasbewerkers die werkzaam waren in een familiebedrijf wat ornamenten, sieraden maakte, maar ook wetenschappelijke apparatuur. En ik meen ook glazen ogen voor iemand die een oog kwijt is geraakt. En ze zijn dus op een gegeven moment zijn zij omgestapt naar het maken van die zeedieren. Ze hebben meer dan 10.000 objecten gemaakt. En ze hebben bijvoorbeeld ook planten hebben ze gemaakt, orchideeën. Er is een hele uitgebreide collectie planten in Harvard. En die objecten die werden dus aangekocht door die universiteiten, door universiteiten en door musea. Dat is ook de reden dat we er nog best wel veel van hebben. Want het zijn plekken waar zuinig wordt omgegaan met de spullen over het algemeen. En je moet je voorstellen dat in de late 19e eeuw, dat is de opkomst van de wetenschap. Hè, de musea willen graag kennis verspreiden. En dan zijn die Blaschka-modellen hele mooie manieren om iets te vertellen over dat zeeleven. Want je moet je voorstellen, we zetten Discovery Channel aan en dan komt er weer een of andere documentaire over de diepzeewereld. Of als je televisie kijkt, dan zie je Freek met zijn scuba-pak het water in duiken om alle wonderen van de diepzee te laten zien. Maar dat was in de 19e eeuw natuurlijk niet. En dan had je tekeningen en dat is het dan, hè, plat. En als je dat van glas maakt, dan kan je het een heel andere dimensie geven. Letterlijk, 3D. Ja. Ja, en nu kunnen we die modellen ook zelf maken. Want ik wou net zeggen, want ik heb ook marinebiologie gestudeerd. Dus ik heb ook wel eens een inktvis ontleed. Dat is hoe wij het leerden. Wij kregen een tekening en we moesten dan zelf ontleden. En dat is hoe wij die anatomie leerden. Ik heb nooit een glasmodel in mijn hand gehad. Nee. Nee. Nou ja, misschien had het wel goed geweest als je een glasmodel in handen had gehad. Want ik weet niet, ik heb zelf nog nooit een inktvis ontleed. Mijn enige kennis van dode inktvissen is op een strandje in Griekenland. Maar ik kan me voorstellen dat een inktvis op het moment dat je hem uit het water vist er heel anders uitziet dan wanneer die echt in het water zit. Dus je kijkt naar die objecten, niet in hun natuurlijke habitat, maar omdat ze van glas zijn gemaakt, zie je ze wel driedimensionaal. En dat is natuurlijk ook wel knap van die Blaschka's, want die zijn dus in staat geweest om van tekeningen, want we weten best wel veel van ze. Ze hebben veel geschreven over hoe ze dat maakten, hoe ze daaraan werkten. En er zijn ook nog ontwerptekeningen van hun bewaard gebleven. Zij maakten dus eerst een tekening en ze gebruikten daarvoor boeken. Boeken met illustraties van Philip Gosse of Ernst Haeckel. Dat zijn bekende mensen die boeken schreven over het zeeleven. En dat vertaalden ze naar die driedimensionale modellen. Ja, want ze hebben dus niet die dieren in die 3D-omgeving gezien. Ze moesten het zelf een beetje erbij verzinnen, hoe dat dan eruit zag. Nou ja, in het begin wel. Maar later hadden ze wel toegang tot aquaria bijvoorbeeld, om die objecten te bekijken. En je moet je voorstellen dat er een soort catalogus was waaruit je dan je beest kon bestellen. En dan maakten zij dat. En dan werd dat heel goed verpakt naar je toegestuurd. Ja. Ja, het is toch voor het eerst dat ik hoor over glasvoorwerpen die zeg maar in die zin een soort educatieve waarde hebben. Dus ik zou anatomie en glazen voorwerpen nooit zo gauw bij elkaar zoeken, zoals ik net ook zei. Want waar kwam dit idee vandaan? Hoe kom je als glasmaker erbij om dit te gaan maken? Nou ja, dat is natuurlijk, hè, dat is de vraag. Ik denk dat het idee komt omdat zij natuurlijk gewoon, zij kwamen vanuit het glas. Hè. Ze werden niet een keer wakker en ze dachten, oh, we gaan nou glazen modellen maken. Nee, zij hadden natuurlijk dat glas blazen en het lampwerk, een andere techniek die ze gebruiken, hadden ze natuurlijk al heel goed in de vingers, letterlijk. Omdat ze dat als familiebedrijf al heel lang deden. Dus ik denk dat Leopold, de vader, gewoon 1 en 1 is 2 bij elkaar heeft opgeteld. En heeft gedacht, dat glas wat wij gebruiken, dat kunnen we ook echt heel goed inzetten om van die modellen van te maken. En er zal ook best vraag naar zijn. En dat is natuurlijk ook wat ze doen. Hè. Ze doen het niet voor de lol. Ze hebben er natuurlijk ook gewoon een goede boterham aan verdiend. Dat geloof ik, ja. En nu mogen wij daarvan genieten bij het Universiteitsmuseum. Ja. Jij zegt, ze zien er prachtig uit, dus ik neem aan dat je zelf een kijkje bent gaan nemen, toch? Ja, zeker, zeker. Ja, ik wilde erover vertellen, omdat ik er vrijdag echt letterlijk met mijn neus bovenop heb gestaan. We hadden vrijdag de technische kunstgeschiedenisdagen van de onderzoeksschool van de kunstgeschiedenis. En dat is een soort jaarlijks event waarbij heel veel collega's die zich bezighouden met materiaaltechnische kunstgeschiedenis, dus met en waar zijn kunstwerken van gemaakt en wat kunnen we daarvan leren, bij elkaar komen. En we hadden vrijdag een workshop georganiseerd, mijn collega Thijs Hagendijk en ik, waarbij die Blaschka centraal stonden. Dus mochten we eerst in het depot van het Universiteitsmuseum wat van die modellen van dichtbij bekijken. Dus echt letterlijk met onze neus erbovenop. En dan zie je eigenlijk pas hoe fijntjes en hoe precies ze zijn. En vervolgens hadden wij een workshop lampwerken. En lampwerken is een speciale techniek in het bewerken van glas. Je moet je voorstellen dat je glas kan blazen. Hè, dat kennen we allemaal. Iemand met zo'n hele lange soort van toeter die boven een vuur blaast en draait. Alleen je kan ook lampwerken. En dat is een techniek om dat wat preciezer te doen. Je moet je voorstellen, als je een vlam hebt, bijvoorbeeld een olielampje, of in ons geval een bunsenbrander uit het scheikundelokaal. En als je daar met een blaaspijpje in blaast, dan krijg je een soort tweede vlam en die wordt heel heet. En die vlam die wordt zo heet dat je daar dus glas in kan smelten en in kan bewerken. En de opdracht aan alle mensen van de workshop was, ga maar proberen of je een Blaschka-model kunt maken. Nou, dat ging natuurlijk hopeloos mis. Ik hoop dat jij er eentje hebt die nu tentoongesteld wordt in het museum. Ja. Ik bleek een natuurtalent te zijn. Nee, helaas pindakaas. Wat we verwachten gebeurde al. En dat is natuurlijk niet gek, hè? Want die Blaschka's, dat is vakwerk. Dat zijn mensen die zijn ermee opgegroeid. En dat zijn professionals. En wij proberen dat ook een keertje. Alleen wat er gebeurt als je gaat proberen om zo'n object na te maken, of in ieder geval te proberen wat er gebeurt als je op die ouderwetse manier met dat glas aan de gang gaat, is dat je wel veel meer inzicht krijgt in hoe zo'n object gemaakt wordt. Hè? Wat zijn de problemen waar je tegenaan loopt? Dus bijvoorbeeld, ik had op een gegeven moment, ik had iets wat een beetje leek op een soort bolletje met twee voelsprietjes. Was ik heel trots op. En toen dacht ik, oh ja, nu ga ik nog een staartje eraan maken. En toen hield ik hem in dat vlammetje. En toen smolt alles. En toen werd het een soort blob. Die ik vervolgens een zeeslak heb omgedoopt. Ja, precies. Het lijkt vast wel op iets in de zee. Ja, inderdaad. Maar dat is wel de manier waarop je als kunsthistoricus, door niet alleen maar te lezen en te kijken, maar ook door te doen, meer te weten kunt komen over hoe zo'n object is ontstaan en wat voor handwerk daarin zit en wat de uitdagingen zijn van zo'n het maken van zo'n model. En dat geeft dus hartstikke leuk. Geeft waarschijnlijk ook meteen een soort van gevoel van waardering van hoe bijzonder en waardevol dat is, zeker. Ja, zeker, zeker. En dat gevoel van waardering heb je eigenlijk al als je in het museum staat en er naar kijkt, hoor. Want je ziet meteen dat het heel bijzonder is. En dat het ook bijzonder is dat die objecten 140 jaar de tand des tijds hebben doorstaan. Alleen je gaat op een andere manier naar die objecten kijken. Dus niet alleen maar naar, is het kunst, hè? Is het mooi, wat zie ik precies? Maar ook naar, hoe is het gemaakt, hoe zit het in elkaar? En hoe zouden ze dat voor elkaar hebben gekregen om dat te maken? Ja, want ze hadden dus ook een functie. Dat is dus om iets te weergeven van de realiteit. Maar ja. in de zin van, zeg maar, glas is over het algemeen vaak kunst. En wat maakt dit als kunst bijzonder nog, deze voorwerpen? Zijn ze met heel veel aandacht voor detail gemaakt? Ja, tuurlijk zijn ze met aandacht voor detail gemaakt. Want ze waren bedoeld voor educatie. Hè? Dus het is de bedoeling dat het ook daadwerkelijk lijkt op wat het is. Dus je ziet dat ze ook echt hun best doen om er echt levende zeewezens van te maken. En dan is het interessant om te weten dat er bijvoorbeeld marinebiologen zijn die die objecten gebruiken om te bestuderen wat voor wezens er 140 jaar geleden in onze oceanen zwommen. En ze zijn ook biologen, moderne biologen, die nu aan de slag zijn met die collectie en aan het kijken zijn wat kunnen we daar nou uithalen? Wat vertelt die bron ons? Ja, je hebt er misschien een stuk meer aan dan een tekening. Ja. Bijzonder. Ja, nou, driedimensionaal is altijd beter. Ja, ja, inderdaad. En even om een idee te hebben, zijn ze op ware grootte gemaakt? Nee, ze zijn niet op ware grootte gemaakt. Want je hebt bijvoorbeeld ook uitvergrotingen van piepkleine koraalwezentjes, zeeslakkenbont, weet ik hoe het allemaal heet. Dus het zijn niet het is niet op ware grootte. Het zijn vaak ook inderdaad uitvergrotingen van dingen die je met het blote oog moeilijk kunt zien. Ja. Is zo'n model veel waard eigenlijk? Nou, ik denk het wel. Ze zijn over het algemeen als collecties, dus in collecties van universiteiten. Dus ik zei al, Universiteit, Museum Utrecht, maar ook in België zijn er wat collecties. En in Amerika en in Engeland. Ik begreep van de conservator die we spraken vrijdag van de Blaschka-modellen dat er vrij weinig in particuliere collecties zijn. Of dat we daar in ieder geval niet heel veel kennis van hebben, van mensen die daar echt een grote collectie van hebben. En ik denk dat als er één te koop komt, dat je dan een flinkje portemonnee moet trekken. Ja. Want ze zijn niet alleen wetenschappelijk heel interessant, maar ze zien er esthetisch ook zeer aantrekkelijk uit. Dus ik kan me voorstellen dat menig eigenaar van een grote villa met ruimte voor heel veel kunsten daar best ook wel een Blaschka-modelletje neer wil zetten. Ja, zo'n piepklein modelletje ergens. Jammer, ik had eigenlijk ergens nog hoop om er eentje op mijn schouder te zetten, maar die kans is klein. Nou, Ik kan je wel, het is niet hetzelfde als een echte. Alleen er zijn op internet een hele hoop 3D-modellen te vinden van die Blaschka's. Mensen hebben geprobeerd om ze ook 3D te digitaliseren. En dat is best moeilijk, want ze zijn natuurlijk van glas en ze glimmen. Dus doorschijnend en glimmend zijn ongeveer de twee slechtste eigenschappen voor een object wat je wil digitaliseren. Ja. Maar het is toch een aantal mensen vrij goed gelukt. Dus je kan ze op internet kan je ze heel goed bekijken. En als je ze dan heel groot op je beeldschermen zet, dan is het net alsof die echt in je huis is. Ja, of ik kan er gewoon heen gaan natuurlijk. Of naar het Universiteitsmuseum. Daar is het Blaschka-kabinet. En daar staan ze inderdaad prachtig opgesteld. Dus daar moet sowieso iedereen naartoe. Ja, nou, ik ben helemaal overtuigd. Ik ga zeker een bezoekje brengen. En over het kopen gesproken, is jouw zeeblob, is die net ook gewoon te koop online? Misschien dat ik die wel naar huis wil. Nou, je snapt dat ze zo'n artistiek hoogtepunt direct is opgenomen in de collectie van inderdaad. Het Universiteitsmuseum. Ja. Nee, die is helaas in de glasbak geëindigd. Oh, jammer. Oké. Gerecycled. Ook een mooi einde. Zeker. Hey, ontzettend bedankt, Sanne, voor het leuke verhaal. Ik ben helemaal overtuigd. Graag gedaan. Ik zal volgende keer verslag doen van mijn bezoekje. Nou, dat lijkt me goed. Veel plezier alvast. Dankjewel. Hele goede dag nog. Zelfde. Doeg. Dat was kunsthistoricus Sanne Verquin over de Blaschka-modellen die tentoongesteld worden in een universiteitsmuseum in Utrecht. Wetenschap in 280 tekens. En elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Stefan Lipman, universitair docent gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij legt uit hoe jij meer waarde kunt hechten aan je gezondheid en gezondere keuzes kunt maken. Een hele goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, fijn dat je zo vroeg te wekken voor ons zet. Viel het een beetje mee? Nou, het viel mee. Ik denk dat de katten er erger van schrokken dan ik, dat ik al wakker was. Oké, nou, misschien liggen die ondertussen weer te slapen. En waar wij het over gaan hebben, jij weet een heleboel van gezondheid. Om 4:30 je wekker zetten, dat is niet bepaald een gezonde keuze, denk ik, hè? Dat hangt er een beetje vanaf hoe laat je naar bed bent gegaan. Omdat in voldoende slapen wel een hele belangrijke invloed heeft op gezondheid, inderdaad. Ja, slaap van voldoende lengte en kwaliteit. Ja, dat is ook iets waar jij naar kijkt natuurlijk in je onderzoek. Daar gaan we het straks over hebben. Maar de reden dat wij jou natuurlijk bellen vannacht is omdat jij deze week het X-account van de Universiteiten van Nederland beheert. Gezondheid, dat is een onderwerp dat heel veel mensen aanspreekt. Krijg jij ook veel respons? Zeker. Zeker als ik een polletje of zoiets online zet, dan praten mensen graag mee als het gaat over gezondheidskeuzes die ze maken. Ontstaat ook wel discussie, vooral over hoe ik de vragen formuleer. En daar praten mensen graag over mee. Ja, merk je dat? Is het ook informatie waar jij wat aan hebt in je onderzoek? Of kun je daarvoor niet genoeg mensen binnen herhengelen? Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt dat inderdaad het aantal mensen en de representativiteit op X ook wel wat de wensen overlaat. Waar toch ook natuurlijk een bepaald soort mensen contact met elkaar heeft. En daardoor zijn het niet dingen die ik direct in mijn onderzoek ga meenemen. En is het vooral een manier om aan de wereld iets te vertellen over wat mij als wetenschapper en als persoon in een gemiddelde week bezighoudt. Ja, en dat doe je ook best wel goed. Je hebt sowieso ook, als iemand nu op het X-account kijkt, dan zie je een hele vrolijke foto van jou met een gewicht in je hand en een biljet in de andere hand. Het ziet er heel sportief uit. Misschien is het schijn, dus voordat jij ons over gezondheid vertelt, ben ik eigenlijk wel benieuwd, hoe gezond leef jij eigenlijk, als je daarover durft uit te laten? Natuurlijk. Ik ben redelijk sportief. Ik heb wel, net zoals heel veel andere mensen, dat ik op een aantal aspecten best wel gezond ben en op andere aspecten wat minder. Nou, slaap is bijvoorbeeld een van mijn zorgenkindjes. Net zoals onder de wettelijke aanbevolen hoeveelheid alcohol blijven en dat soort vragen. Ja, dat heeft ook een beetje met de leeftijd te maken. En excuses, ik heb het niet makkelijker voor je gemaakt met het goede slapen deze nacht. Dus, dat geeft helemaal niks, ik doe het graag. Ja, precies. Laten wij je dan in ieder geval het onderzoek induiken dat je doet. En laten we beginnen met de vraag, wat is gezondheid eigenlijk? Hey, het is een breed begrip. Wat bedoel jij met die term in jouw onderzoek? Ja, gezondheid, daar zijn heel veel verschillende kijken, definities op. En in mijn onderzoek kijk ik vooral naar een hele simpele weergave van gezondheid. Namelijk een combinatie van hoe lang iemand leeft en in welke kwaliteit van leven iemand leeft. Ja. En die twee factoren samen bepalen hoe wij gezondheid in een getal eigenlijk samenvatten. Oké, dat is dus in een getal samen te vatten blijkbaar. Want voor mij voelt de gezondheid als een heel subjectief iets. Ja, hoe lang iemand leeft, daar zijn we vaak wel van gewend dat we het in een getal kunnen vatten. Maar vooral kwaliteit van leven is moeilijk om te grijpen. Dat is behoorlijk subjectief. Wat voor jou goede kwaliteit van leven kan zijn, kan voor mij misschien een stuk minder zijn. En dan, het meten daarvan, dat is iets waar ik veel onderzoek naar doe. Ja, nou, misschien kun je ons uitleggen. Want dat is dus dat de waardering van gezondheid, denk ik, waar je naar verwijst. Dat is ook wat je ook op X vertelt, hè, over waar je onderzoek naar doet. Op welke manier kun je die waardering uitdrukken? Die waardering, die in de basis drukken we die uit op een schaal waar perfect gezond zijn 1 een waarde van 1 heeft en dood zijn een waarde van 0 heeft. Ja, dat is plat gezegd. Ja, dat is plat gezegd. En dan zit alle kwaliteit van leven daartussen. Van een beetje verkouden zijn, tot niet kunnen lopen, tot in een coma zijn. Dat zit er allemaal tussen. En dat krijgt een waarde van ergens tussen de 0 en de 1. Is er iemand die een waarde van 1 heeft in de wereld? Als ik niet zo vroeg wakker zou zijn geweest, dan misschien wel. Zo, ik dacht dat je het geen probleem vond. De waarde van 1, die kennen we toe aan een toestand zonder gezondheidsproblemen. Dus je zou zeggen dat heel veel jonge mensen eigenlijk geen gezondheidsproblemen hebben. Okay. Dus dat is natuurlijk wat anders dan in perfect welzijn en heel erg blij zijn met alle aspecten van je leven. Ja. Maar Dat staat in dit geval los van gezondheidsproblemen. Ja, want je zegt nu al van perfect tevreden zijn. Je kunt enerzijds kun je jezelf heel gezond voelen, kun je daar tevreden mee zijn. Anderzijds kun je dat meten. Hè? Hoe maak je onderscheid tussen die zaken? Ja, wat wij in mijn onderzoek doen, is altijd mensen daar zelf keuzes over laten maken. En dus ik schrijf mensen verschillende gezondheidsscenario's en ik vraag ze, wat zou je doen in die scenario's? Hm. En op basis van die keuzes kan ik iets zeggen over die waarde op die schaal tussen 0 en 1. Sterker nog, als je het leuk vindt, kunnen we nog wel een voorbeeld doen. Ja, graag. Nou, van welke gezondheidstoestand zou jij de waarde voor jou willen weten? Slaap. Slaap, oké. Nou, laten we zeggen dat jij slapeloos zou zijn voor de komende 10 jaar. Dat je eigenlijk elke nacht niet meer dan 2 of 3 uur in goede kwaliteit zou kunnen slapen. Nou, als ik elke nacht dit programma maak? Bijvoorbeeld, ja. Nou, dat zou je nog 10 jaar doen, maar... en nu komen we bij die hypothetische scenario's die ik dan doorspreek met mensen. Je kunt er ook voor kiezen om die 10 jaar van je leven die je nu nog hebt in te korten met een bepaalde tijd. Mm-hmm. En als je het inkort, dus je geeft wat jaren op of wat maanden, dan leef je in perfecte gezondheid. Geen enkele slaapproblemen. Hoeveel jaar zou je opgeven? Ja, dus bijvoorbeeld... Nou, ik zou dus... Ik leef nog 10 jaar met die slaapproblemen. Nou, ik zou denk ik daarvoor dat omruilen voor 5 jaar perfect gezond leven. Nou, dan kan ik op basis daarvan concluderen, en onder enkele aannames natuurlijk, dat de waarde van slapeloos zijn voor jou ongeveer 0,5 is. De helft ten opzichte van gezond leven. Ja, ja. Nou, dat soort gesprekken voer je dan met allerlei mensen over allerlei toestanden. Ja. Soms zijn dat toestanden die ze zelf hebben. Ja. Soms zijn dat toestanden die we ze vragen om zich voor te stellen. En zo probeer je een beetje een inschatting te maken van wat is de kwaliteit van leven nou waard. Ja, ja, en met waarde moet ik ook aan geld denken. Ja, want jij hebt het over nu jaren. Maar kun je het ook in geld uitdrukken? Uiteindelijk is dat wel waar we dit soort data voor gebruiken. Want een van de grote uitdagingen van onze tijd, denk ik, is dat de zorgkosten nog steeds elk jaar stijgen. De publieke uitgaven aan zorg. En er is ook door het CPB berekend dat de komende 40 jaar, als we het beleid niet veranderen, dat die stijging zich doorzet zodanig dat die verdubbelt binnen de komende 40 jaar. Er zitten allerlei factoren aan ten grondslag, zoals dat we allemaal steeds ouder worden. Dat de arbeidsproductiviteit of de prijs van arbeid eigenlijk steeds omhoog gaat. Maar ook dat er steeds meer mogelijk wordt. Er komen nieuwe medische innovaties, dure medicijnen. En alles maakt dat we dus eigenlijk afwegingen moeten gaan maken. Wat willen we vanuit de publieke zorgmiddelen vergoeden en wat niet? En om zo'n vraag goed te kunnen stellen en beantwoorden, moet je iets weten over wat is lang en gezond leven nou waard, zodat als een middel of een operatie of een ander soort interventie gezondheidswinst genereert, dat je daar dan ook een prijskaartje aan kan plakken als maatschappij. Nou, is er een... wat voor prijskaartje hangt eraan? Want daar moet wel iets voor berekend zijn, toch? Zeker. In Nederland hanteren we voor een jaar in gezond leven, dus met de waarde van 1... En dat kun je dan dus natuurlijk ook omrekenen, want voor jou zijn dan 2 slapeloze jaren zijn in totaal ook 1 waard. Dat is maximaal €80.000 waard. Oké. Okay. En voor een leven is dat? Ja, dat hangt af van het leven. Ja. En soms worden daar ook weer andere berekeningen op losgelaten, maar dat komt dan bijvoorbeeld 80 keer 80 uit. Dat is ongeveer 6 miljoen, als ik me niet vergis. Oké, okay, dus grof, plat gezegd is een mensenleven €6 miljoen waard. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar weerstand bij voelen. Een mensenleven kan geen prijs hebben, dat heeft onschatbare waarde. Hoe kijk jij tegen zo'n gevoel aan? Ik herken het gevoel ten eerste vanuit mijn eigen transitie in deze baan. Ik ben niet van huis uit econoom, dus de neiging om alles in getallen te willen uitdrukken is mij niet natuurlijk. Nee. En ik denk ook dat gezondheidszorg zich primair richt ook op het proberen te verbeteren van de levens van mensen. En dat daardoor de geldvraag niet direct aan de voorgrond ligt. Ja. Dus daar, ik denk dat daar die weerstand ook vandaan komt. Maar helaas kan het niet anders dan dat we de vraag moeten stellen. Want als elk mensenleven van onschatbare of oneindige waarde was, dan zouden we nergens anders meer geld aan moeten uitgeven. Nee, precies. Daar kun je ook gewoon geen beleid op baseren. En dat is wat jij probeert uiteindelijk te bereiken met je onderzoek, toch? Ja, ik hoop dat met mijn onderzoek naar deze methodieken dat ik die ook wat kan verbeteren. Want wat ik net met jou als een voorbeeld heb gedaan, nou, daar kun je nogal wat van vinden. En dat vind ik ook. En ik, met de voorgestelde methodewijzigingen waar ik aan werk, hoop ik dat het Zorginstituut in Nederland overweegt om die methode ook wat aan te passen. Ja. Hey, heel interessant. We hebben nog een paar minuutjes en ik was ook benieuwd naar een ander onderzoek dat jij doet, namelijk gezond gedrag en gezonde keuzes specifiek. Dat lijkt mij een breed begrip. Een mens maakt de hele dag keuzes. Waar kijk jij naar? In het onderzoek waar ik recent aan werk, kijk ik naar snackkeuzes. Naar op het moment dat mensen iets willen eten, kiezen ze dan voor een gezonde snack, bijvoorbeeld een mandarijn, of kiezen ze voor een zakje chips of een Mars of een Twix of zoiets? Nou, ik zou het wel weten. ook nu? Ja, het punt is met in de nacht heb ik altijd veel meer zin in dat soort snacks. maar op welke manier onderzoek jij dit? Ga je gewoon mensen op straat vragen, heb je zin in een Snickers of een mandarijn? Nou, bijna wel. Ik ben samen met een student ben ik de campus opgegaan. En daar hebben we studenten aangeklampt om mee te doen aan ons onderzoek. En die konden dan inderdaad kiezen tussen een mandarijn of een Mars. En het doel van het onderzoek was niet alleen om te kijken wat kiezen mensen nou, maar vooral ook hoe kunnen we mensen helpen om gezondere snackkeuzes te maken. Ik heb ze een aantal verschillende interventies, dus verschillende pogingen om ze te stimuleren gezonder te eten, voorgelegd. Of willekeurig toegewezen. Oké, kun je dat iets verder toelichten? Ja, tuurlijk. Wat we vaak doen als wij onderzoek doen, is dan gaan we willekeurig een interventie of een interventie zoals in het geval van snackkeuzes zou je kunnen denken aan, of in mijn onderzoek waren dat in ieder geval het bieden van een financiële prikkel om gezonder te eten. Informatie geven. In dit geval ging het om calorieinformatie. Ja. Of misschien mensen proberen te stimuleren via sociale norminformatie. Wat we vaak doen. De sociale norm is van andere mensen doen dit ook. Ja, precies. En wat we dan vaak doen is dat we ze dat we dat willekeurig toewijzen. Want we willen weten wat het effect is zonder dat kenmerken van mensen daarin een rol spelen. Maar wat ik gedaan heb, is ik heb mensen ook zelf laten kiezen wat ze willen uit die drie opties. Omdat ik denk dat dat ook een hele goede manier is om te zorgen dat interventies bij de juiste persoon komen. Dat we iedereen geven wat voor hen werkt. Welke conclusie kwam je tot? Want ik ben nou wel benieuwd. Werkt het beste om zijn eigen keuze te geven? Dat lijkt mij soms niet het beste. Mensen weten niet altijd wat goed voor hen is. Ja, gemiddeld genomen was dat net effectiever dan willekeurig toewijzen. En waar dat mee te maken had, is dat als ik het willekeurig toewees, werkte eigenlijk die sociale norminformatie, dus vertellen wat andere studenten gekozen hadden, werkte eigenlijk helemaal niet zo goed. Ja. Ondanks dat daar wel wetenschappelijk bewijs voor is. Dat zou ik ook denken. Ja. Maar op het moment dat mensen kozen ze dus vooral voor andere interventies. En de mensen die kozen voor die sociale norm, die waren daar dan wel weer gevoelig voor. Dus als ze kozen voor welke interventie ze kregen. Maar je kan niet echt kiezen voor welke overheidscampagne je krijgt, toch? Nou ja, dat is de vraag. Oké. Ik, misschien niet met campagnes op de radio of televisie, maar tegenwoordig is ook de overheid bezig met in allerlei digitale omgevingen, waar het onder andere op het platform wat ik beheer heel normaal is dat er allerlei gepersonaliseerde trajecten zijn. Ja, dus de conclusie was dat als ze er zelf voor kozen, dat het beter werkte? Of heb ik het nu verkeerd? Ja, gemiddeld genomen wel, ja. En welke interventie zou bij jou het beste werken? Ja, daar heb ik over na zitten denken. En ik denk misschien toch die financiële prikkel. Want inmiddels werk ik toch ook alweer 4 jaar als econoom. En ook geld motiveert mij prima om gezonde keuzes te maken. Money talks blijkt maar weer. Ja, dat blijkt. Er is vast nog een hele hoop te vertellen, maar we zitten echt aan de tijd. Ik vond het een heel leuk gesprek, Stefan. Ga jij de gezonde keuze maken en terug naar bed? Ja, en ik hoop dat jij ook nog wat slaap kan krijgen vandaag. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ontzettend bedankt en een hele fijne dag nog natuurlijk. Oké, jij ook. Doei. Doei. Dat was Stefan Lipman, universitair docent gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En natuurlijk ook deze week de wetenschapper achter het X-account van het NL Wetenschap op X, voormalig Twitter. En dat was alweer de uitzending, al deze nacht van NTR Wetenschap. Ik sprak deze uitzending met primatoloog Bas van Boekholt. Ja, over zijn bedankt. Over zijn onderzoek naar chimpansees in Oeganda. We bespraken hoe chimpansees met elkaar communiceren, maar ook de manier waarop wij op deze mensapen lijken en wat ze van elkaar kunnen leren. Als je het gesprek wilt terugluisteren, zoek dan even onze podcast op. Die vind je online onder de naam De Nacht Van. En volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan spreken we met een bijzondere wetenschapper, Frank Kiemenaai, die zich decennia lang bewoog in de muziekindustrie als boeker, organisator en adviseur. Tot hij besloot om een PhD te doen over de ecosystemen van de muziekindustrie. Wat dat precies inhoudt, dat hoor je volgende week in de nacht van NTR Wetenschap. En morgennacht hoor je weer onze NTR-collega's met de Nacht van het Caribisch Netwerk. Zometeen hier op NPO Radio 1, zoals altijd het programma Vroeg met Merel Wielaert. Zij gaan het hebben over de actie Tax the Rich voor het Europese parlement. En mocht je vragen hebben over dit onderwerp, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je voor nu alvast een hele fijne dag en tot volgende week.